د مفتی ما د شیخ القرآن ما د شیخ الحدیث ما ما خوجونه کړی دي د مجاهد ما زه به جنت ته ځم نه الله جهنم ته دي که تا د حقوق ادا نه کړه یتیم مال دی وخوړه د ښځې مهر دې ورته کړه ظلم دې وکړه خب سره نو سره دې مفتیتوب سره دې علم سره دې اجون و جهنم ته دی دا نار نار د کراړه او د دې په مقابل کې منافقان له شپږو آیاتو کې زواج جوړ کړو چې منافقه ته پخلی مانی او عمل پرې نه کوې بې ایمانه او دې مقابل کې مولیانو له دولسو آیاتونو کې چې ته له ځان تعلیم وای عمل نه کوې او بل ته وای بې ایمانه بیا آیت نمبر 58 نه تر احکم پورې چې قاری صاحب تلاوت وکړو تر دې پورې دا دویمه حصه ده په دې کې اتا خان بین رایو رعیت بعد پکې عوامو ته دي بعد بادشاہانو ته دي او نه هم حکم تندیر کوي بیا هغه موږ ته دی کې ونه شمېر چې لومبۍ سې بهانه تندیر دی لومبۍ حکم حاکمان ته استاد بابا ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حکمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل حاکمان به د عوامو حقوق ادا کوي او فیصلې په انصاف باندې کوي په کوم ملک چې انصاف وي هغه ملک برکت وي هغه ملک مینه وي محبت وي په کوم ملک چې انصاف نه وي په کې دشمنی وي په فساد وي نو حاکمان به د خلکو حقوق ادا کوي بادشاه به ادا کوي هسپتالونه به جوړي د عوامو دپاره د روزګار وسیلې به له پیدا کوي دارنګې سکولونه به جوړوي والا د تعلیم دویم حکم ورپسې آیت کې آیت نمبر 59 کې هغه عوامو ته رعیت ته چې هر کال دا شانې حاکمانې چې ستاسو حقوق ادا کوي نو تاسو به د هغوی حقوق ادا کوي دی چې سوی یا به منئ تاسو دریم حکم عوامو ته بادشاہ ته آیت نمبر 74 کې فلیقاتل فی سبیل الله الذین قاتلوا واشهد وَلَا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ دَا آيَاتِ دَا حاکمان بم جهاد کوي عوام بم جهاد لدان تیاری تعدور مکم آیت نمبر 92 کے 92-93 کے اختیار فی القتل چی جهاد خوبا کی خوبا خیال کو مسلمانان مرد کے ہاں کپا خطای مرد شا قتل خطا قتل خطا کل دا پی ارادہ کی خطای راشی سڑے اولی یو شے اولی گی مسلمان دا په ادا په عمل کې خطا اراده عقل اراده کې چې اولی ما غل شي خو دې دا چې دشمن دي اپا کې نه مسلمانی امر کې دا غي به کوم نه موږ ته بیان کړو تفصیلی او پینځم ذکر کوي بیا آیت نمبر 94 کې چې اصلاح نیت چې جهاد کې نیت بدای چې دا الله دین اوچت کما د ټوپک د پیسو د دې د لالچ باندې او شپږم آیت نمبر 100 کې غالبا حکم الاجرت چې مطلی ته نه پرېږدي عمل نه لاړ شه قرآن مه پرېږده قرآن به بیانې ملک پرېږده خو قرآن مه پرېږده او اووم حکم الصلات 101 کې چې هجرت کوي نو ګردانش ته خو هجرت کوم لوی کار کوم موزما ته ما موزما نه دی ان که د یاري حالت کې نیم بی کې او که د سفر حالت کې نو نیم بی کې او اتم کوم 105 نمبر آیت کې وم چې ملک فتح شه نو قانون به د قرآن سونه چلی تر دا پور دا اتو کوم بیان شو اوس دې دا کې دا ذکر کوي دا اوس تسلی ورکوي مبالغ لا خیر فی کثیر من نجواهم که ستا خلاف د جرګې کوي ستا د خرابولو لپاره هیڅ خیر هم نشته لا خیر فی کثیر من نجواهم نشته فایده په ډېرو کې د جرګو د ځای نه که ستا خلاف کوي ها الا مگر شته د خیر من په جرګه د هغه چا کې امر به صدقتن چې حکم کوي او بس په مال لګولو چې لکه مال لګوي راځي مال به راجمع کړو غریبانو سره به امداد کړو راځي نو دا ښه خبره ده دا جرګه بهتره او معروف یې نه یا جرګه کوي د پاره د امر به معروف نه منکر راځي الله کړې ملک د دین خدمت کو امر نه ان مکر وکاو ډیره جرګه ٹھیک او اصلاح بین الناس یا جرګه د پاره د اصلاح د پمن د اصلاح یو دغه ده د عمل او د عقیده د غی اصلاح کو را دی یو دام د خلکو دشمنی پیدا شې دي هغه جوړ را دی دا درې جرګی ٹھیک دي خو دې کی شرط دا دی چې د الله رضا لکه ریال نه کې وما يفعل ذلك چاچوک دا یو یو کار جرګی وکړه صدق مال لګول لپاره فاجدانو جرګی وکړه لپاره د امر بالمعروف نهی عن المنکر جرګی وکړه د اصلاح د خلکو خو ابتغاء مرضات الله دا شرط دی د پاره د ټول د رضا د کله کله د خلک یو کار کوي خو ریال یې کوي چې خلکو یو اوټ راکړي هغه نه چې د الله رضا لیکې فتوفن د اجرن عظیمه زر چې ور وګرځه تا اجر لوی او زجر دی چې خلاف دستونو جرګي کوي هغه وته ومن شاق رسول چې خلاف وکړه د پیغمبر اسلام په ځان چې ښکار شو ته طریقه پیغمبر سے سنا تھا پیغام کے پخادہ کے معاملات کے عبادت کے عہدہ پہ بدعت شروع کرا وہ تب بغیر سبیل سبیل مومنین اروان شاہ بے دلار دا آغا خلق ہوئی چاہیے آغا لارا دی ایمان پر را کی مندوا برا مومن دا ایسا مشتقی دے او کلش ایسا مشتقی بانے او کموشی ناگا مادہ دا اشتقاق دا حکم دوباره علت نخواه یک مومنه یه آغا خلق چه دی ایمان پرانه دو قرآن سنت پرانه که غلار مونه دینا مراد دیده که صحابه کرام دی اول نمبره دا دی آیتنا امام شافعی رحمت الله استنباط کهی دا دا غا دا صوت اجماع اجماع خود دیده که کمالو شم دیده که خلاف د پیغمبر او خلاف د اتباع د غیر مومن دا د یو کړه او په دې باندې په دوړ باندې دغه په مرتب کو کوم هغه چې نول ما ما تولا وا بر د هغه تا نول ما تولا وا بر د هغه تا یو دوړ د سب د عذاب دی کله سنت خلاف د هغه ما د جهنم فرار ده او که د صحابو خلاف دی وکړم د صحابو ځکه نبی اسلام وایي علیکم بسنت سنت الخلفاء الراشدین المهدین نو دا دواړه سبب د جهنم دی خانم خو مؤمن څوک د بعد خر کوي من را مر المؤمن حتن او هو عند الله حتن چا چې مر چې مؤمن یو شي ته خوایي او ډیره نو هغه په نیز الله مو خري یی کبر ایران ډیر وای نه ټیکی کار ته کوي که میلاد مې دا ډېر بریان ډېر کوي او دا خطانن ده او بیا ومر المؤمنون سیئن چې ډېر مؤمنان هغه ته بد وایي وهو عند الله سیئن دغه نه دی مراده المؤمنون کې الف لام د کمال کامل مؤمنان اول نمبر کامل مؤمنان صحابه کرام دي او بیا کسان مؤمنان کامل چې قرآن سنت باندې عقیده یې دا نه چې ګڼه ده د ګڼې خبره نه ده ګڼه خو بیا په دې بازار کې بلا خلک ګڼ دي هلک خلک پکې حق پرست دي دغه نه دی مراده د پیغمبر لارې پرېښوده او د صحابهو لارې پرېښوده دکه نبی اسلام وایي زما او ماته د یهود یو یا فرقې شو قطر فرقې او عیسایان دوه یا فرقې شو بهتره زما او مات به درې یو فرقې کلهم فی نار الا واحده ټول به جنت دی مګه یو به یو فرقه به جنت ته زما امت کوي صحابه چې څوک دی هغه نبی اسلام وی ما انا علیه وصحابی هغه چې زه په کومه طریقې یم زما صحابه چې زه کوم کار کوم او زما صحابه دکه خلک زما صحابه پسې روان دي دا وجنت دا نه دا چې ګڼه کوم پرې ګڼه خو ګڼه خو ټول غلط خلک لږ خلک سم خلک چې دا معنی کړه دغه حدیث دا معنی ده مؤمنون هغه ده که مارانو مؤمنو خطانو اینه مرا صحابه کرام دي یا د هرې زمانې نیکان خلک دا چې بدعتیان او مشرکان په یو شي باندې اجماع وکړي او شی به جایز کړي نو ولې وابړو دله هغه طرف چې دی وختلی اوس کدې سلوېختي کوي اندې لاړ یهودی شه کړوبر خیرات کوي دا هندو دی او دا کده قبر ته سجدی کوي دا مشرک دی اوس که ډیر خلک یو قبر ته سجدی کوي دا ټول مشرکان دا نه دي ډیر خلک بیا ګنې ښه دی ښه پکې نشته هم ګورې به خپل عمل به تلی په سنت باندې د نبی اسلام په صحابه وو دلته مخکې راشه ونسلی جہنم ادن ابو جہنم تھا وسعت مصیرا اڈیر بد زید ورسو دا جہنم او زجر بے شرک ان اللہ لا یغفر شرک بہ یقین اللہ نما کسی شرک کڑ سید اللہ تعالیٰ دس آیت آیت نمبر 48 کے تیرشو پر صورت کے یقین نما کہ اللہ چی شرک کی اللہ تعالیٰ شرک سے تو دا اللہ صفات بلّہ وئی باد خر وہی شرک دیتا چھ بت تھا تھی دو کی اباد وہی شرک دیتا چھ دو خدا نو منی نو دو خدا ہونا چاہ من دی نہیں اس سکھ منی نہیں انگریز وائی نہیں ہندو منی وائی اوپر والے کہیں ہندو وائی انگریز وائی گاڑی زوان دا صاحب نبی صاحب زمانہ کہ دو خدا چاہ نو منی دا چوئی دی وائی دی تو خدا نو مطلب دار ہے کہ خدا وتا نو خدا صفات والے وائی مشکل خوشاش وتا نو خدا دوتا وائی کنا داتا وتا دا اللہ صفات خدا دوتا وائی نو خدای خو ته دی نه وایي دی خو دا تا مشکل خوشا وایي نو خدای صفت والا وایي غوث العظم ورته وایي لوی فریادت لوی فریادت تاسو خو الله دی نو شرک دا یقینا الله نه معاف کوي چې شرک وکړي چې د الله سره یعنې د الله صفت بل چاله وایي کینه کینه یاد مخلوق صفت الله له وایي کینه چې الله مجبوره دی او نائبانو ته نازولو ته نو دا هم شرک دی وہ فرما تو انتظار کرے میں شاہ اب بخن کئی دھاگا گنا سے سیوا دی شر نے کہ ارے گنا رے گلا ماپ کئی دھاگا شانتی ماپ بے کی ماپ کو لے سی اکو ماپ نے سزا بھر کے وہ جہنم تو ہمیشہ تڑے یعنی بیا بس سمودا چی سزا تر جہنم تب دیں وہ چی شرک نہیں کھڑے گورے نور کے ہر قسم گناہ کرے اب بتا لیا ماپ کی او یا بدائے سزا ہو کر جہنم تب لڑ سی وہ میں شرک بے اللہ اور چاچی شرک کا ڈال رہا تھا دالا سے شرک جڑ کر فقط دو اللہ تو اللہ رم بائی دا یقین دے گمراہ شما گمراہ اللہ دیکھے گورا ما کی فقط کرتا ہے فقط ترائیس من مبینا اللہ مولیان دا منظر کنا نوالتا چونک مولیان خوش بڑی والی مڑی ہو رہی ہو سیدیشتے اور یہ کہتے ہیں دامیان بیان دے دو اللہ تو اللہ رم بائی دا امی گمراہ کی گیا مولیان والا جوڑی یہ مڑی ہو رہی ہو سیدیشتے ہو مشکل خوش آدی داتا دی اس دا ذکر کہ شرک ہوا ہی ستا لگو نو تخیال ہو کہیں یا تو نرمت کئی دا مشرکان بے دال مگر مڑی دا چمڑ تر مر چوئی د کشر دلتے والا ہوئے اینا سن یو امام تیر شو امام مبارک 285 ہجری کو پا دے امام محمد بن یزید المطاف 285 ہجری دے اور امام صالب دا دیو زمانی دے دیو کری کی مسید اللہ آیاو کس شیشار وی و ابداننا فی بلدت والتقاونا آسیرون کاننا سالب والمبردو یعنی دا دورا پر قرآن کے دورا مشغول دا خلق امام مبرد اور امام صالب چی دی پتھول مرکے وزر مراکب وقت نہیں ملا شوی ایو بات قرآن کے لگیا ہوں نو زمنگ بدن پیو کے لکھ دی شاعر وائی ادا ادما مل کر دوست ہوئی زمنگا ملاقات گران شعر کاننا سالب ول مبرد بعد کر مبارد ہوئی جب دشمنا دے تو مبارد مبارد مانے یا سوڑ نہ دا تبرید نہ دے دب د مقابل خبر کھٹکولا پر دلیل سرا مبارد تبرید یا کھٹکون کے یو یا تو نہ میں دونوں اللہ اناسا نرم کر دا مشرکان بے دا اللہ نہ مگر مڑی خود ہی تھے دا اناس والے دا رومسا جمع اونسا وہی خط تھا دی کی اشارہ دیتا کہ دا مشرکان چی دی دے دی اخبل بابا گان سر لکھا خود ہونے کی محبت کئی لکھا خود وہاں ڈوپٹیا چاہیے پا بابا ہم ڈوپٹیا چاہیے خود وہاں شالنا شخص شالنا راڑی پا بابا ہم شالا چاہیے اور سوال اور سوئی وہ عادت تھا نہ بابا عرس کہ بابا چاہ تو نو د خدو غو محبت او ترګې دی وجه انسان ثابت یا په دې ور اعتبار د خدو وي چې لکه څنګه خدا کمزور ده نو بابا هم کمزور شي جوان دی او ته بات خو به کو کنه ته خیر شر به رسول ته اوس هغه پادشاه دی خپل ځان نه یعنی خدا څنګه په بل باندې بوجي په خاون باندې یا په پلار رونو باندې بچو باندې د کرنګ دا دې چې خبر ما مات کوي خو خپل محتاج غریبانه و یا دغونه نه رامات کوي دا مشرکان بيد الله نه الا شیطان مریدا مگر شیطان سرکه د تمرد نه دی اصل کې دا بابا چې رامات کوي بابا خو نه دی چې ما رامات کا او چې صورت پورکان آد نمبر ستار کے ویارا سے اللہ و تپوس کی آن تم ازلال تم بادی ہم حمد و ازلال سبی قال سبا دیب سبخانہ سبخانہ کالا منگا نو دی خو چاہتا نو وید یہودی آو خدا شیطان ہوتا یا اللہ ولی رحمت کا دی رس یا مشکل کشا دی داد آتا دی نو حقیقت کے دی دا اصل کے شیطان عبادت شروع کرده دا ولی عبادت نہیں دا ولی خو ندی ویل چاہتا او خو ہمیشہ دا توحید بیان کرده رد دا شرک کرده او دی هغه کار کوي چې هغه د کمردۍ وجه نه په قیامت کې به بیا دا ولیا د دوی دشمنان شي کان له هم اعدان سورت احقاب آیت نمبر چین کې وګورئ ان شاء الله لعنه الله په لعنت کړی د الله شیطان الله لعنت د رحمت نه الله لرې کړی دی وقاله ویلو شیطان لا تخذن من عبادک نصیبا مفروضا خامخا نیسم به د بندګانو ستا نه یو عیسیٰ مقرر مشرکان بات جوڑم ولو ذل نام خام کا اڑم بدیلا سارے کتاب نا یو ولو من یم خام کا امیدوں بار کو جمڑا مومن لا الہ الا اللہ دویل جنا تب دی غم کو یا اور کا کال و در سکے نہ سکر خدا جل بوڑا سی بابا کہ نہ خلما دغے زوان اس ور کا چفی ولا مرن خام کا کم بکم دیتا پلوت کنا زان نام خام خا کٹ کئی با وگن چار پایا نا تو ماں پن بانے مکھ کی صورت کے برا سے چار کے وسیلا اودار خام وغیرہ وگن برکر دار بابا پن بان پر خودش اغوان بچانا سوری کو پاؤک بانے ارے بس چاپا ہم ان جوران بتیا گستا نو پلو والا عمران نامہ او خام حکم وکم دیتا نو پری کئی بدئی وگونا د چار پایا نو تما پن اولا امران نام خام خا حکم وکم دیتا فل وغیر خلق اللہ نو بدل بکی دئی دین دا اللہ خلق اللہ دین دا اللہ دین کے بدعت شرکیات اسوا بے گنی شرک بکئی وہ ادام دولیا سر محبت کو بدعت بکئی وہ ادام نبی اسلام سر محبت کو یو اغ گناہ چا دخ خیال نہ پیدا کی گئی یو اغ گناہ چا بد خیال نہ بد خیال نہ کسی نہ شو شراب شو ڈمی گردار بد خیال نہ پیدا کی گئی یو اغ گناہ چا دخ خیال نہ پیدا کی گئی بدعت وہ نبی اسلام محبت چمنگ دا کو میلاد مناو او داد اولیاء سر محبت رام کے بابا تو سجدی کو دادا خیال ددی وجنا مشرکانہ ار بدتیان دی دی تو بنو ودی خو خپل کار خ کار کوي کوي کنده او شیطان پړاو کړي یا تا هډې لوی کار کوي او لیا محبت دا او د نبی سره محبت دا خلق الله دین دا له معنا دین بروان کی په دین کې دا خلوی اختای دی او دا میلادونه دی او دا نور ګن بلار خلق الله او ما تخل شیطان هغه چا چون شیطان دوست بید اللہ فقط خطر خسران مبینا یکن تاوانی شا پا تاوان خارا یقیده خراب شوا ایمان اللہ جہنم تو دی وادی بگی دا شیطان دو سرا او میدون بار کئی شا مرک کالا بوایا کالا بیا قرآن تکینے یا میدون بار کئی تخبت جانت یا سی مرک جتا لا الہ الا اللہ ویلی شا جانت تبا دیکھا او شی وادی نکی دی سر شیطان مگر دوکے غرور دوکا اغرور دوکا باز شیطان اولای کد آخر اوام زایدی جانم دی اوبنو میدی زان لا دی جانم نا ماحیزان زاید پنا که دو نبشو آتے تھے او بشارت اور کیا گا چارا چی شیطان بندگی او نکڑا نا شیطان خبرو نمان لا اقران سنتیو مانا آقا کدان شما اللہ مطالا د توحید او سن اعمالو کنه په طریقه سنت باندې مته یو څه دغه نه سم ښه ده پر تهګه ما اوسه آکران شوی مالا مثلا د توحید اعمالو که په سنت باندې وزر چې دنه وکړو خامخا سین د تاکیرم د تاجیرم دی زر به دا نه کوو خامخا به دا نه کوو ګوره په دې سور کې دا طریقه ده نور دم کې دا نه سین د تاکیر ولې دیکھ د اصلاح د معاشری خبره اصلاح د معاشر الله ته ډېره زیاته خبره چې معاشره سمه شي الله پرې خوشحالي په څه به سمې په قرآن په سنت دا سړی چې دی د دې پر سین راوړی دی توحید بیان کو او سنت بیان کو رد شرک و بدعت کو نقصان و دو کرم زر دے خام خواب نقب لیلا جنت تا مکھ آیت نمبر ستاون کے مزاج انتر شو کنا سیسا نوت کرم دی صورت کے جنتون تا جب بھائی کی بات ہے لاندے تو اونو آئینہ والے ہمیشہ بھی پڑے کہ ہمیشہ وعدہ دا اللہ دا پر اختیار باندھے اسوک دے دی رشتے دا اللہ نا پہ خبر رکھے دا اللہ اخبر رشتہ نا لے سے بیامانی کو ماں اترا دے پا چابانی کہ کرے غلط ہے وہ جنت ہو منگ دوں لیکن انسان لین خل الجنت الا من کان هو نصارا نو مسلمان کو دے منگ لا الہ الا اللہ ویری ہوئی من قال لا الہ الا اللہ دخل جنہ اگے من رد سے تج دخلی خبر دان نا لے سے بیامانی کو ماں نہ دے جنت یا نہ دے نہ ترا کا کم گٹ تلا دے ترا شا تو رس رستے کا تا دے کیوں تھا پر دو گٹ کنا لیتا بیمانی کم ند نجات یا ند جانتا ستاس پاردوگان و مومنانو انا پاردوگان داری کتاب قانون دست کر کئی من آم راڑی من آجا چامالو که بد که عربیو او که بلسو که مسلمان داتا عمل سب بد دی دی صورت آقا احکامی نمال خور ریسا واری نکرا دیتی مالی او خورا ظلمون اکرا یوجد بی که من ارسو که مولاو که مفتیو ارسو که من آم ده چاچه امارو که بعد یعنی سرنی ساخ کامیو نمارا معاشره سامه نکڑا بلکه اگه که ظلمیو که یوجد بی سزا برکورش پده بانی کارسو که ولا جد لهو او بنامی زان لبید اللہ نا ولی انا سودوسا نمدادی دابل من آم ده خواب ارسو چه کارا بیو که تور و که سپین و که پاکستان و که داغ دمان که دیخو من آجا چمالو که نیک یعنی صورت نیسا دا اخکام پسان جاری که خلق که مویل خواه که سرو یا خدا خوشتر دا جده و مواحد نو دا کدن دن بش جانت تا از یاته باندیش دی سر معاملو گونه ما نقیر و ما اصلا ترغیب ورکی بیان تا او بایی کارت ورکی چه دی غلط خلق بودان کٹ که لکه ابراهیم ورسان سنگ سانت کٹ کرو اب بیان کرے پلار تم کرے بادشاہ تم کرے دے ومن احسان دین انا اسوگ ڈیر کرے پدین کے دا اچان چگاڑے کے ولا گاڑ خبر خاص اللہ تھا دا اللہ کو منی او شر دے چے جو متابع دو سن تھا او درم درم ارے تابع شر تاریخ دے ابراہیم صاحب چے کرا دے شر کو بیان تو دی بیان مکا نو بیا دے ولا دوست دوش و تا دا اللہ ابراہیم خلیل نیرو اللہ ابراہیم اسلام دوست رازدار دوست یو حدیث کرا دی ولو کنت متخذن خلیلا لا خستو ابا بکر خلیلا بعد خلق پوری نوی که ما دوست نیمان ما ابا بکر دوستو دا اللہ باندا صحابہ نبی صلی اللہ ٹول دوستانو دید خلیل نمورد رازدار دوستا رازدار یعنی که ما پتا خبر کولے لکه شیگان مارد نی پدے که اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخلی داویست تلا شیگانو علی رضی اللہ عنہ پټ دین خیرو وای دې صاحب هغه دین نو هغه علم نو پټ علم وای ورکړو ته نبی اسلام واشه نو پاره رد په دا حدیث کې لو كنت متخذن خلیلا کچر ما رازدار دوه نه چې ما پټ خبرو ته کوله لته خطو ابوبکر ما ابوبکر پټ خبره کړو ده ابوبکر ما سره درې دې په غار کې یو په یو باندې د ما شوال دوست مې ده نو ما به هغه ته چې ما هغه ته نه کړم بل چا ته ما به مې سره کړي نو شیګان به راد سخم چې نبی ورته خپله یو وروسته راځي په سور تکویر کې ما و ما هو علی الغیب بدونین دے نبی اسلام په واہی بانی په بیان وہی بانی بخل کون کے عام بیانی پٹے نہ بے چاہتا پڑھو پشیگا سخر نے دین جوڑ کر و تبا مل تھا ابراہیم حنیفہ ارے تابش و ترکیر ابراہیم اسلام شاہی کے رد شیر کا بیان تو دائو خان و تخل اللہ ابراہیم خلیلہ نولو اللہ ابراہیم علیہ السلام رازدار دوست او دعوت ہوئی وللہ ما فی سماوات و ما فی الارض او خاص دا اللہ دی آگا چیری برا آگا چیری لان دی نو داتا گنج بخش کم دا پکر آگا لکھا داتا گنج بخش کم دا تا پیدا کر ارد خود دا اللہ دی اتاڑی چی مرش دا اگا خپل مال نو بل چاشی نو مر نو سنگا داتا گنج بخش آگا سر ازم شو که په ژوند باندې چې اثر کړي دي لکه اولیا چې دي دا ډېر سخیان دي ولی هغه چې هغه سخي چې سخي نه اگر د الله دوست خو نه دی هغه د الله دشمن دی اسیو قریب من الله قریب من الجنه قریب من الناس والبخیل بعید من الله بعید من الجنه قریب من النار او بعید من الناس د بخیل نو پیغمبران خو اولیا خو دی خو که چېر په خپل ژوند باندې خوشحالي ورکړي خو ورکول به کنه نو که باید بار داتا گنج بخې وې که نه نو خو مړ شوی دا څنګه داتا گنج بخ شو ته یا څنګه اوس ودان شه اوس خو پات دی په مر سره د هغه خپل شی د بل شي بیا میراث کې نو لله ما فی سماواتو ما فی الارض خاص دا الله دی هغه چې اسمانو کې دی هغه چې په ځمکه کې د بل چا ملکیت شته نه پکې نو داتا د کوم ځان جوړ کړه مشرکه او د الله پر سر باندې هاته کوونکی وستاب تونه کا فنسا دی دانا دا غنه هم کو دے دا پرمبی رمبای سے پکمون باندا روشنائی ور دے دا کے بعد دا نہ سے پاسو جی اگے بانے شوبر اتا اگ ختم یستاب تو استفتام تا پوس کو دا طلب کو دا پتو وستاب تونه کا فنسا اتا پوس کے تا نہ پبارد حقوق دا خدو کے نقول لا يبتيكم فين هو الاوكم در کی تا تھا وہ بار رہی کہ حسن معاشرت چت بہت سر خ جون تھے رہے چتا قبول کرے دا کھانا تو بھائی قبول کے تا دا واد کرے جی بز خ جون دور کھوما دی ول بز تقریب نو ور کھوما ددی حق بز نو کھرما نو ساوک پورا کھانا وما او دے کہ یتیمانہ بار کے ہا لگن گڑ پاتشو یتیم آنو جینا کو یار دین دا ثابت ہے دل آگا دائیں چکہ یتیم جینا تا نکاہ بند ہے دلو جینا بند نہ دے خاک بے ورکے داگی وزار کی داگا درم نمبر آتا وین خب تو اللہ تک سکر لیتا ہاں پان کو ماتا بلک بر داگی بتا دیکھ کی او کم در کئی تا تھا پا آگا کی چھو سیچ پتا مان پا قرآن کی وی اتا منزا پا بارد یتیم آنو جینا کو کی اللہ آتی آگا جینا کہیں چلا تو نہ ہونا ماں کھوتے والا ہوں چتا نور کوئی دیتا آج مقرر شو گئی لا اشوک کچھ نکاح واقع نہیں واقع لگ نکاح وہ حق بھی ادا کے یتیما اگر نہیں شاید آ کر آگ جنا تھا وادو کے داغے پلا رو نوی کہ پزور رہتا حق حق دیا اور مستعد پین او کم در کہتا تھا اللہ پا کمزور کے نماش مانا چاہیے ون تک چودھرے دی تھا دیا تیمانا تھا انصاف انصاف کا ادھرے منہ میں نہ دیتی مانا ہوتا بالکل سے انصاف انصاف دار ہے کہ اگر کم حق دال اور کہیں کترے ماما ہے مارو رما خراب ہو اور ماں تب آلو میں خیر آ چوکی تا سنسنے کی لیکن اللہ پیمان پو آزاد ہیں وہ نمراتوں دا بل مکھ کے دن آشری خر چل خیر ہوں یعنی بد خور کا شیرا نورے فائدو نہ بے وہ جو نہ پھر مزواج ہے بے ود ریبو ہونا پہنا تانا کساون بیا پا فارا تب غالی نا سبیلا تلاک ورہ مارکو دید ہے کہ وہ سڑے ناشست شرے خدا پہ پوشوا چیز چرتا بلد ہے کہ در کے دانے لگئی کورتا ٹھیک نرہ سے شروعانے شروع کرے نو خدا پہ کار چی خدا تار جوڑ جاڑے ہو کی وانی مراتون خواپت یعنی علیمت کچھ رو خدا پوشوا دیکھا چھ بندے ری کہ پوچھ نہیں ری کہ غل دے یاد ازمرے سے مار دیں نہ خوب پمانا علم دے پوئے اور کچھ رو خدا پوچھ ہاں نہ خان پانا نشو دن دے بد خول کا ہے چپٹے ہم نرا دی نو دا تو چل خوب کشتے اگر آنا یاد مکھاڑو راشی کرتا خو دې ترغه خبرې تر نه کوي نو فلا جنا علیه علیهما نیشه ګناه په دواړو باندې چې سوله په منځ پر کې صلحه یعنی خلې له په کاري سړی دغه شوی غریبه کاروبار خراب دی نو کور ته هم لږ پریشان دی دې له په کار که کالی وته وي لس تورې نو پنځه دې خاوند له ورکې واخله که روپۍ وساتو دوه سرو لکه پنځه لکه لس لکه کښېنه کښېنه او یو څو دوه درې لکه خاوند له ورکې ټول دې ورکې ورکې چې کور جوړ شي وصلحه خیر او صلحه غوره ده د کور وانوله ښځې خیر دی ایا داسې دی چې ته دا پوهشه دی بل دی بله ښځه کوي اما ته راکوي نو خپل نمبر دی ورته معاف کړي لکه څنګه چې نبی اسلام ا د سودا رضی الله عنه نبی اسلام بیبي وه د هغې په باره کې هغه پوه شوه که نبی اسلام وایي زه بله ښځه کو دا تا پرېږدم هغې ته وي هغې ورته چې ما پرېږدم او خیر زما حق چې کوم دی عایشه له ما ورکړه زه خپله کنه غواړم او ما په نکاح کې ځکه پرې چې قیامت کې زه ستا د بیبیانو په دغه راوځم راپاسم نبی اسلام ټیک ده ایته عدل ورته وایي عدل نو که عدل ته کوې نو داسې دا دې ورته وایي که نه چې خیر ته بله ښځه کړه خو ما پرېږدم زما بچي دي او ښه کار دی زه ستا خدمت کوم خیر بای نوړه ډوډۍ ورکړه کوم او ته بله ښځه وکړه خیر ده یا دا بله ښځه ستا جینۍ ده ستا خواره ایته ډېر وخت دی زما نمبر د هغې شه پوه شې دا چل ښیي ښځې ته چل هلته وایي سړی سړی د ښځه وایي ښځه خو سړی نه شي والی او سړی ښځه والی شي هلته خو دا ودري بونه دلته دا ونه وي دلته وي لږ مال لږ وښه دی وحضرت الانفس الشح او حاضر شوی دی نفسون ته بخل نفس کله غواړي چې پیسې ورکړه بلله خو د نفس مه منه ښه دی خیر پیسې ورکړه یا کالی ورکړه که پیسې صحیح ورکوله وان تختنو که تاسو نیکي وکړي او سړو یعنی پیسې ته وانخلی د ښځې حق پوره کوي وته ته ځان وساتئ د ظلمه یقین الله دی په هغه باندې تاسو یې کوئ خبردار ولن تستطیعوا دا هغه دریم دویم حکم که نه وان خفتم الا تكسوا في اليتامى فانفقوا ما تبر هغه خبره ولن تستطیعوا هغه تاسو توان نشئ لرلی چې انصاف به کوي په منځ د ښځو کې کم انصاف د لاس خو دوه قسم انصاف دی یو د زړه دی د سړي دوه درې ښه دي یا څلور دي یو خو به خامخا ته خوږه لګي خوږه لکه نبی اسلام ته عایشه بي خوږه وه ټولې ښځې ټول حقوق یې ورکوله برابره خو د زړه دا محبت شی دی خو سړي دغه نه اختیار کړه هړه خو داسې یو ښځه به وي ابه تابعدار یي ابه عالمه یي چې ته سوی به یې کوي بله به کمک لري نو خامخا هغه هوښیار به سره به ستا ډېره وي نو د انصاف کې به د لاس په انصاف کې به کمې نه کوي کومه کپړه چې هغه کومه خوښه هغې لی راړې دقي بل له به ماشانه کومه ډوډۍ چې هغې خوښه دې هغې له ورکوي هغه ډوډۍ به دې بل له به ورکوي کوم څنګ کور چې دی یوې له ورکه بل دی ته وایي د لاس انصاف یو زړه انسان پړه خو ستا اختیار نشته هړه خو دا شعر دی لکه به بچو کې داسې یم بنده څلور پنځه شپږ بچې یو تعبیدار هغه سره به مینه او چې کوم نه وي تعبیدار هغه به بچه وي حقوق به ادا کوي ټیکه خو مینه خو هغه شان نه وي که دغه چې کوم سره کوم تعبیدار د پلار دی یا عالم دی نو خامخا د هغه سره مینه زیاته ده نو دلته ولن تستطیعوا تاسو طاقت نه شئ لرلی چې انصاف به وکړئ په منځ د ښځو کې انصاف د زړه ښه خیال دې ایت وکړي ځکه بڑا ستا اختیار نشته نبی اسلام ویلي وو اللهم هذا قسمتي فيما املكو ولا تلومني فيما تملكو یا الله دا زما تقسیم دی چې وایي زما اختیار شته او الله ما په هغه باندې مه ملامته کوي چې زما اختیار پرنج دړه هغه محبت هغه ستا لاس کې دی ځکه نبی اسلام دی چې وفات وخت کې به بیا نمبر نبی اسلام بیا بیا وی د وفات وخت چې عایشه نه بیبیانې پرې پوه شوې نبی حضرت بس دلته دې څخه دا ستا خوښه ده هغه خوښه وه چې یو خوښه ډېر عالمه وه ډېر هوښیاره وه ټولې بادرانې وې ولکدا هو هغه د دوست لور وا ابل دا پیغله پیغله نور ټولیا نور ټولیا طلاق شي کنه او یا کونډي نو دې سره د دوستم جوړ الله خيار دې دا ډېر لوی عالم وا عائشه بيبي صاحب ور هغه دې ته د بار باندې او تکینا دې دې ته وي دې نه ته تاسو نو په پرده کې دا لري مثلا دا ډېر لوی عالم وا نو دا رنګ په خودو کې ستاخه وي ابو خيار عالم وي نیکه وي بل به مې غمو نو جامع به یو شان ورکې ولا البته د له محبت کې ته ماخوذ نه تانې نیسی با اگر تا توان نشه داره چه انصاب ها که بمیده خدو که خورا دره انصاب ها اگر چه دیر یه سدی بعدی خد دیر انداد اگه اگر دا پخبری چه انصاب نشه کنه مرا انصاب دو کسه ما تاوی یو ده عمل انصاب ده چه جامعی جوڑی بیو شانور که کو دوڑای بیو شانور که زیای بیو شانور که طولا ایو دره انصاب ده پڑا خستاد وست نیشته نو فلا تمیرو کل المیل نو ما اوڑا یوی تا پورا اوڑی دا چی دلا تو محبت مای سر شروع دانے ٹھیک ہے اگر دلو محبت کتا مجبور ہے او سالا واس کنے نو پریدی یوی اللہ پشان دا دوانڈی چی نی خدا کیا نی پریدی حدیث کرا دی جو سرے پا دو خدو کی یوی سر ظلم کی حق نور کی پا قیامت کنے دے کوک روانی لکا فالی زدا یو تا بیو کنگ روانی لکه دې یو تر څو کوک شو الله به فرض باندې په دې قیامت نه باندې دې کرنګ روان کوګو په تا درو کلم قال نو پری دې پری تا دې ویلا په شان دا وې ځان دې ځوان دا کړنه یې خپل مکه درس یې نه برت دې شي نو یې پری دا آیا ولا حق ولا تی کور کوم وان تاسو کترتا سلو کوي او یې دې الله نه یقین اللہ دے غفور رحیم ویا تفارق اس حالات داشو چی نجوڑی کو را انو خیر فریق دا میں پس تجدر کا ویا تفارق آ کچر جدا شو دی خط خوانا تلاک ورکا یقین اللہ ہوں کل میں ساتھی مالدار بکی بے پرا بکی اللہ ہر یوں دخپل پراختے آنا وکان اللہ واتنا خکیما اب دے اللہ پراختا یا پرائی را اسم کے حکیمانا حکمت والا بیا داور توحید جو راشتا معاشرے اصلاح چکے دا وردیمہ تاری لگی ورسر بنی وللہ ما پی سماتو ما پی آرد خواد دا اللہ دیا سی پا اسمانو کیا سی پر بکا کی نپل پک داتا گنج باش دکم نا جوڑی تا وَلَقَدْ وَاسِنَا الَّذِينَ اُتُو الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ یقینا ما حکم کرو آ کردان شور کرشوت کتاب مکسانا او تا تا مو اکم کو تا تا مکم کم جانت تق اللہ آلان اوی آری گئی اصلاح دا معاشری وکی حقوق ورکی خلق را ولکت وصین اللذین و ان تک پرو کتاس انکار کو حقوق دوار نکر نو پا ان اللہ بیاتا و توحید پس یقین خواد دا اللہ دیا چی پس مانو گیا چیز مکہ کری تا وکان اللہ غنی حمید او دی اللہ بے پروا حمید صفت کرے شو وللہ ما پی سماس ما پی ارض بیا دا تو دی تا دا بیا بیا لرن ان جو معاشرے پہ اصلاح کروانی گورے دا معاشرہ کو جوڑے دی مسئلے دا تو جان توحید پر نہیں دی توحید مسئلہ نہ پاتے نہیں شی جڑا دشر گڑا اصل شی اصل دا دا گورے دا زمینی شی اندے ملک دا اصلاح دا زمینی شی دے د ملک اصلاح دا قوانین نافذ کول دا زمینی شه ده دیر پر چه توحید دو پره نو کتا توحید دا من نو باده دا خلق و اصلاح که دا خصوص پایدا چه دا اشار دا پر وایه حلال که ایو سره دا اغیه وایه و نو دی گرونو که چه واو روشن بیا غا واخطور پا واو رو که پتی نو دی چه دی یخ یخ نه نمک یک بیا اشار رو باری لس پیدر شر کنان نو گرونو که واخ خوین اغا اوری بی اراری په خپل کور کې کیږي انو دغه سړی اشرو او شل کتانه او دوی ته چاله کړي ډوډۍ پخې موږ باندې پلان کړی مرادو آی پاندو راو کوټې ډکه کړه دوی ته ډوډۍ پخې او بابا جی بابا جان ورسمه کړی وېسه دې کړی وی غوې مې را کړو غوې بچي ویدا ورشو خو مګه راغله دا واخ هم غو دی خو دې پر چې تا غوې په مردار مرګه نو د دې واخ سو د لارنګ کته ملک اصلاح کې اته یې نه بیانې دا بیا د دې مت اصلاح د ملک اصلاح د دې لپاره چې ته توې بیان کې دا بیا بیا د کړ وردا مثلا نه رنه شي وره نو توې مثلا نه پرې دی کوا د ملک اصلاح کا ورسې کې خو اصل شي وردارې وکان لو غنی حمیده ولله ما فی سما فی ما فی ارض اخاد الادی هغه چې اسمانو کې چې مکه کې د بل چا په دا څنګه چې بخښي په کني شي چې یا غوتل لازم وکفا بالله وکیلا او کبیر خاص الله ذمہ وار اوس تخویف ورکړي مولا صاحب له چې مثلا نه بیانې روک باندې کوه نور برابر نه داسې وکړه مولیان مثلا نه بیان امیان له توفیق ورکړه امیان لګیا 1000 بار مثلا دغه مولا نه ښه بیانې هغه نه بیانو یاري دا امیان الله را پیدا کړ ماشومان لکان زنان را پیدا شوې په ټول ملکونو کې لګیا دي توحید بیانې را د شرک داد الله الله مجبور نه تا تا نه ماتا ایشا که سره خو غجل الله یوسف کوم بو تاسو خلکو چې ته توحید نه بیانې وایاتې به اخرین عرب علی نور نور برای امیان که پیدا کرده رای وصل الحمدلله شیخ القرآن امیانو که و پلار مولانو نیکی مولانو او داد کارو که پا ملکون ملکون اولادو پا بان در توحید پا مثلا بان طول ملکون تخبر لارا یو کسو وکان لوالا ذالک قدیرا ادی اللہ پدیش تاروک که نور راولی قدرت والا او زجر دنیا پرسو دا چه با دین بان دنیا گاتی من کان روی تو ثواب دنیا دا معنی ده چه مسئله نه بیانې د دنیا سره مینه ده که مسئله بیان الله له نه بیانې دنیا له بیانې دیس برخ بنی من کان روی دغه به کوي تقریر که به کوي پیسې به اخلي درس به کوي پیسې به اخلي قرآن به چاته پیسې به اخلي نو هغه څوک چې وي چې غواړي اجر د دنیا په عمل د آخرت باندې نو الله ته اجر د دنیا او د آخرت ګوره چې کله ته دا کوې قرآن بیانو د الله رضا له نو تا له به دنیا کې هم درکړې آخرت کې هم به هم درکړې او که نه ته چې دنیا لې کړې آخرت ځان له خراب کړه ظالمه وکان الله سمیع بصیر او د الله اورېدونکی لیدونکی ذات وه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تورزوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما. الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ايبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم. ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا الم نكن معكم وان كان للكافرين نصيب قالوا الم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يذلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم كفرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. جزاك الله. مقصد سورة النساء بيان دا أمور دا أحكام جب ملك نافذ شي او ملك امن اصلاح را دي دشمنه ختم شي خلق الله دين ته یک سو شي او که دا احکام نافذ نشي نو شر د ملک به شر فساد نه ډک شي خپل حق به ولغواړو او جنګ به غي پاوې نه. سورت په دریو حصو کې ده او لیسا تر آیت نمبر اته پنځوس او پنځوس باندې خلاص شو. پای کې شپاړس احکام بین رعیت چې دا احکام به عوام په خپل ځان کې په خپله نافذ کوي. پلار په ځان باندې، زوی په ځان باندې، خاوند په ځان، ښځه په ځان، ورور مشر په ځان، کشر په ځان، چې ځکه دار چا حق وي نو ته که خپل حق غواړې نو بل له ورکړه نه تاربه هم درکېږي. بیا او زجر وکړه په لومبۍ څه کې دریو آیاتونو کې مسلمانان ته اپې کې اولا په مشترکو نارن چې ګوره که ته مولا یې، ته مفتي، که ته مجاهد یې، که شیخ القرآن یې، او که دې سورت النساء دا حکومت نه مر جهنم ته به ځې ګوره، که مجاهد وم، که جونک یم. نو دا درې واړه دا وکې نار نار آیت نمبر دس، آیت نمبر چوده او تیس. او په شپږو آیاتونو کې ادب سین تیس نه وروسته منافقان ته دوه اجرو، او د آیت نمبر پچپن نه وروسته غالبانه بیا په دولسو آیاتونو کې مولیانو ته، دا هغه زمانه چې مولیانو یهودیان. بیا دویمه عیسه د آیت دویمه عیسه شروع شوې وه د آیت نمبر آیت نمبر اټاون نه. نو په دې کې اتو حکمونه په مینځ د بادشاه او په مینځ د عوامو کې، او بعضې حکمونه په کې بعضې به بادشاهانو ته، بعضې به عوامو ته، بعضې به دواړو ته. لکه ړومبی حکم عوامو ته چې د بادشاهانو ته ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تقوموا بالعدل، دویم حکم آیت نمبر اونسٹھ کې عوامو ته چېرته داسې بادشاهان چې ستا حقوق ادا کوي ان ته به هم د هغې تابعدار یې. درېیم حکم عوامو ته او هغې دغسې ټولو ته آیت نمبر چورتر کې هر قتال فی سبیل الله، بادشاهان به هم قتال کوي، عوام به هم کوي. او څلورم حکم آیت نمبر بانوے کې اختیار تر قتل جهاد به کوي، خو خیال کو اگر سے مسلمان مړ نه کې. او څلورم پنځم حکم بیا آیت نمبر په چورانوے کې چې اصلاح النیت جهاد خو به کوي، غرد الله د دین د اوچتول لپاره به کوي، دنیا له نه ګوره. او شپږم حکم آیت نمبر سو کې حکم الهجرت په علاقه کې نه پرېږدي د خپل د الله دین بیانول ته یا په عمل کول ته، هغه نظر بیا اصل ناسې پکې. او اوم حکمو آیت نمبر ایک سو ایک کې چې موز به کوي، حکم سوالات بادشاہان به موز کوي او هم به هم کوي، بلکہ بادشاہان به نافذ کوي موز که څوک نه کوي لکه سزا هم ورکوي. او اتم حکمو آیت نمبر ایک سو پانچ کې یو سل پنځه کې چې ملک فتح شي نو قرآن او سنت احکام به پکې جاری کوي. نو بیا آیت نمبر ایک سو ستائیس نه تر آیت نمبر ایک سو چونتیس پورې په دې کې دا تنویر کول ډوبۍ سي په مضمونو باندې. او د دې نه درېیمه عیسه ده دا تر اخره پورې. په دې کې اول دوه آیتونو کې زواجر دي، زواجر مؤمنانو ته، مؤمنان ته ټول څو شو، اول عیسه کې درېو کې او دې کې دوو کې پنځه. بیا په شپاړس آیتونو کې د آیت نمبر ایک سو چتیس نه تلاوت شو، په دې کې شپاړس حکومونه دي منافقان ته، روبای څنګه شپګو کنه د یک شپار نو دوی شو بیا د آیت نمبر آیت نمبر 103 پنه بیا په نو آیتونو کې مولیانو ته نو ټول مولیانو ته دوی شو یې ویشه یعنی استادان د شاګردانو کم شو په دې کې لکه دا شاګردان ډېر رامیان دي دوی په زیات شو نو روبي دوه آیتونو یې ویل دي نه منو او کسان چې تاسو منله مسله د هیل مسله منله د اصلاح د معاشرین نو کونو قوامین بالقسط شي تاسو کلک ودرېدونکي په انصاف باندې قوامین صیغه د مبالغې راوړې ده چې په دې مسله کې غر دې وخوا دې خیر ده خو چې ته ونه خوښ وروسته یې څوک لیکي نه لالي چا نه دباو شهدا لله بیان کوونکي خاص دپاره د الله دنیا له نه ولو اگر کی ویدا بیان سا ستاس پزانو ک پتا را دی او ور په مور پلا را دی یخ پهلوان باندې دالیا باندې ک چر پلا ور باندې خفه دی درو خبرمان به خفه شي نه بیان وکي به ای کون غنین ک چری راته چې په بیان ک رات ک غنی چر ک برات کوم بیا مال چاندین راکای دغه د غنا خیال باندې ک او فقیرن یا محتاج یار ک برادو کما دلو بیا سکتور کنید دلو گرنو با مرشی انو پا اللہ اولا بهما اللہ دیر نزیر اولا لکا به منهما اللہ دیر نزیر تاتا دا غدوارنا اکا غنی او کا فکر کا خپلی کا ارسون دے نزلیا دا اللہ کا اللہ دیر نزیر ردوار تستا اللہ اولا بهما من کا یا اللہ اولا فالله اولا بهما الله ډیر ډیر تاسو ته د غدوارونه که غنی ده که مالدار که خپلک پرده نو ته د الله لیادو که یا فالله اولا بهما من که الله پای تانه ډیر مهربان ده نو ته د الله لیادو که چې الله ویو که په نو که پکن را ده ته ولی رد نه که چې دا خو عالم ده ده با دغه شي بیده ته ولی و بیده تیگی سم بشی انشاءالله پسین کله کله سره بیان کوي خو پای کې د توحید خبره کوي توحید وضاحت نه کوي وان تلو او کله جمعی که کوئی په بیان د توحید باندې چې الله ته هو نه کوي کینا مخلوق نه هو نه کوي دا ګوره تلو دی مخلوق باندې وای بابا بیا دی قرآن چې بشارت کوي دا غیرت دای نو مخلی عیسی علیه السلام نو هغه څه ده په مشرکان هغه څه د خدای صفت ورکړو نو ته مو چې پیر بابا رحمت الله ورحمت الله وا ډیر نیک سړی وګور مشکل خوشا نه دی خپل مشکل نه حل کړی مړ شوی ځان نه بچ کړی بچی مړ شوي دي بچی مړ شوي دي پلار مور مړ شوي دي نه دي بچ کړی تا به څنګه مالدار نوم اخلاق دارنګه سید علی حجوري لاور والا چې دا تنګه شپه سوځي ته وای وا ډیر نیک سړی وو خو ګوره مشکل کشا نه دی نه داتا دی نه غوث دی دا طریقه غلطه ان تلو صفا نوم واخلی ان تلو قصاص جمعی که کوئی په بیان توحید توحید بیانې بعد خط الله ته هو نه کوي کنه مخلوق نه وي باباګان ته دې مخلوق نه وي باباګان ته دې مخلوق مونږ ته وایي نور عامو خلکو ته نه ته بابا نوم اخله او تورو یا ما خوری دو بیان دو توحید نه بعد بی ارده مسئله که اینه دو موس مسئله به شروع که دو دست مسئله شروع که دو مور پلار دقا زمنی خبری خانه اصل مسئله توحید ده نو چوک تلوشو توحید بیانه یه لیکن نوم نیشه قصه نو پای سوک پیده نیشه نو او سوک طور دوده چه دو مسئله توحید پریخ پا نور مسئله که اون خطا حقوق العباد که ولگی اچه دویم نمبر ده اول شده غره توحید ده نو پا این اللہ یقین اللہ ده بابا این تاس که خبردار او دویم رد جرم یو لدین آمنو و کسان تاسو ایمان را ورده ایمان ری پا اللہ بان دا خود ای مومنان ایمان ری پا اللہ دا تحصیل حاصل ده یو شه تاس هشتن سشه غاره او ایمان ورم ایمان ری پا اللہ بانه اصل کې یو ایمان د خلې دی لکه څنګه چې عامو خلکو ایمان راوړي نو نه په کونه قرآن ته کښېني نه توحید باندې ځان پوه کوي نه بدعاتو باندې ځان پوه کوي نه ځان بچ کوي انا په سنت وي سنت څه شه ده نو ایمان راي دیو جنا ابن کثیر وی دا تحصیل حاصل نه بلکې دا تکمیل کامل ده چې ایمان راوړل ده په خلی باندې نو امن بالله ایمان په الله باندې کلک ایمان دړنه او رسول په پیغمبر د الله باندې او په کتاب هغه باندې شرا لګره شه ده شرا لګره الله په پیغمبر اسلام باندې په کتابونو هغه چې را لېږلي الله په خوا نور پیغمبران ته ومن یکفر چا چې کفر وکړو په الله باندې په ملایکو د الله په کتابونو د الله په پیغمبرانو د الله ولیوم الاخره او په ورځ رسونه بهر کېنه. په دې آیات کې اصول د ایمان څلور را راوړي دي: امنو بالله یو، امنو برسول دوه، امنو بالکتب درې، او امنو بالیوم الاخره. په یو آیات کې راغونډ کړي اصول څلور. کته چا چې کوم آیات قرآن کې څلور اصول را جمع کړي د ایمان ته به وتاسې صورت نساء آیت نمبر 136 اوم اکبر بالله اچا چې کفر کو الله باندې او په ملایکو د الله په کتابونو د الله باندې په پیغمبرانو د الله په رضوتونه باندې فقط دوله ضلالن بهی ده یقینا دی ګمراه شي په ګمراهی لرې کې دی اوس نشي راتلی حق نه. او د دې مخکې آیتونو کې د منافقانو زواجر په شپاړس آیتونو کې نو دی کې شپاړس دی لومړی کې شپږو کنه ټول دوه شو ان الذین آمنوا بشکا کرن آمنوا چې ایمان راو سمه کفر بیا یې کفر کړه ثم بیا ایمان راړه بیا یې کفر کړه بعد ایمان راړه په موسی علیه السلام بیا ایمان راړه په عیسی علیه السلام بیا یې کفر کړه بیا په محمد د سورو مرو اتل کې دی کې د منافق هغه ګندګي ښیي چې زه موقعه ملاویږي کم طرف فایده زه هغه طرفه کېږي که په ایمان کو ته فایده ملاویږي ایمان طرف ته دي که په کفر کو ته فایده ملاویږي بیا هغې پره دي بس خپل مفادو پسې ګرځي منافقه دې دې ته ګوري چې د الله حکم ومنمه نو دا امنو کفر امنو کفر ده د ده د هغه چل ول ته اشاره کوي چې دا به ایمان وته که کافرانو کو ته فایده کړه دایي ملګری شي نو بیا چې مسلمانانو پیدا نو بیا دوی پسې راشي ان الذين امنوا يقنا كذا شي ایمان راړه بیا یې کفر وکړه کار د کفر وکړه ثم امنوا بیا ایمان راړه ثم کفروا بیا یې کفر وکړه ثم ازدادوا کفرا بیا زیات یعنې کلک شو په کفر کې لم یکن الله چر نه ده الله چې بخښنه بخښي دی ته او چر نه ده الله چې لاره بخښي دی ته جنت بشر منافقین زیر ورکه منافقان ته په دې باندې چې عذاب درناک منافقان هغه کسان دي چې یتخذون الکافرین اولیاء نیسی کافران دوستان بیده مومنان دا سیات مخی تیر شو په سورت آل عمران 28 کې ما کان للمؤمنین ندی مناسب مومنان اللہ چې هغه کافران سره دوستی وکړي دلته ما انیس دی کافران په دوستای باندې بیده مومنان ایبتغون عندهم اذا یستفهمون انکار ایبتغون روبی حمزه لټۍ دا منافقانه د کافرانو سره عزت دی چې امریکې والو سره نږدې کېږي یا یوروپ والو سره نو د هغې د هغې په لمن کې ورته عزتمند شي استفهام د انکار نه نشي کېدی ولې چې الله ځکه چې الله فإن العزت لله جميعا یقینا عزت چې ټول الله لري الله لري ټول عزت اغستونکی ورکوونکی د الله نه مخکې سورت کې تیر شو آیت نمبر 26 کې قل اللهم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء الله عزت او عزت ورکې کافر به تاسې عزت ورکې فإن العزت لله جميعا پس یقینا عزت چې ټول دی الله لا عزت مالک الله دی عزت الله ورکې عزت هم الله ورکې وقد نظر عليكم في الكتاب ايقينا رادیکر الله پتاوا په قران کې ان دا کوم اذا سمعتم ايات الله يكفر بها قرشوار زاسو اتون دلا چې کوبر کولش باغی معنی یو سره شرکیات بدات بکواس کوي او یو استاد ټوکی کول شي پک وخت د الله په اتون پورې یو دي د علوم په کار دي دا دي او دا دي او تش قران زده کړی دا ډېر ټوکی دي ګورې تش قران دی خو عالم نه وي تعلیم څه ته وایي عالم خو د قران وایي که ته عربی ته علم وایي دا خو علم نه دی ته د ژبه زده کړې ده قران علم دی اصلا نو دا چې دا قران کریم د تش قران دا ټوکی کړی نو فلا تقولوا ما مکن دي خلکو سره چې چا د قران سپک کاری سره چې کینه نه ګورې ہاں حتیٰ کہ یہود فی حدین غیر تردی پر ششور پر بیان بل کیا ہاں کہ دغا کفریات پر خدا استضاء پر خدا جو ترکینا انہاں کو کتر دے اگا کفریات کے لگیا رہے استضاء کے آتا سا بیام کے نہیں گورا تھا انہاں کو یقینان تا سا ادھان پر آکے مسلم دائی پشان بھائی مکی بھی آیت نمبر 105 رکھے نولی ما تولا وابیڑو اختر چلے وقت دلتا بھائی انکم یقینا تاسو پتہ وکړئ چې تاسو جدا کینه او بدعتی دے مشرک دے اتا تر بیا ما راشه درڅ کې کینه پاتې وتره یقینا تاسو دغه کې راش دغه په ځانته کمر راغ وخت مردار بشي ان الله جامع المنافقین یقینا الله جمع کون کې د منافقان او کافرانو په جانو کې ټول لاره الذين اغ منافقان یا تارا بہتر بیکم انتظار کئی پتا بان ہے دا مر چمڑی خبئی چمڑی انتظار کئی پتا بان دا ہوا دے سوچ لی تھی تکلیف رہتی پان کہاں لگوں پت ہوں مین اللہ پت کبھی تاز تو برے تربا اللہ نہ برے اللہ در خان وہی دے علم نہ کم محکم اے منگتا سر منگ رب کی سرا کا کہنا وان کہاں لے کافر نہ تھے بنو کچھ اروی تو پرد کافر برخا ایتہ سپادور سی نو ایتہ وی خارو علم نس تاخذ علی کو انم من نو غالب شی پتہ سبان دی و نم نا کوم امان من نو بچ کری نمو نانا ی من گچا لوکو ان من بچ کری کنا مطلب چ من لئی سرا کی پکے ہر دگ و دخل مفاد لٹی منافق بے ایمان و نو پلا کوم بہنا بہنا کوم اللہ پہ تلو کی پمن ستا پھرا د قیامت ایر گن گردو اللہ دے فرض من کیرو مومنان باندې لار د غلبې نشي غلبې و انتو مخکې تورک تیر شوې ته یو سل یو کم دې څلوېښت کې پوه شې چې غلبه د مومنان بې دلته دا وایي په تا یې لار د غلبې نه ده و انتم اعلان اعلان ان کنتم مومنین تاسو به غالبې که تاسو مومنان صحیح قرآن وال مومنان نو دلته هم وایي ولن جعل الله اير نغرو الله د بار کافر په مونږ باندې لار د غلبې نشي غالب کېدای چې ته په ایمان ټیګې ان دا قران نو ولي خلق مونږ کې انګريز د دینه مونږ کې چې بیا ته په غالب کې ایت ته قران ایت ته قران یو تاو یو شان یو شان قیدی دی هغه مو سې دی ته مو سې دی وره اوبه کې ګو خپل مسکې په تر کې باندې کا خو ستا غلبه پته په قران باندې سورة حمیم سجدی کے براشی آیت نمبر 26 کے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وای کافر ما اورید قرآن ولغوا فیہ شور پک جوڑ گئی لعلکم تغلبون خام خواہ تاسو به غالب شئی چې قرآن دا نو ګورې خلق شور پک جوړ کړ فتوی پہ لگوئی او ځکه که قرآن دا نو وی خلقو بیا دا غلبه ده نو دلته ما قرآن والا باندې الله پاک د چا غلبه نه راوړي ان المنافقین یقینا منافقان یخادون الله تحقیق دا الله سره په خپل خیال و هو خادم او دا الله سزا ورته ټکای دی دا چې الله ټکی د بغیرت خلکو کار ټکی نو الله ته داسې نسبت کول نه ناروا دی هغه ټکی کوي الله ته د دین سره نو دا اللہ با سزا ٹھوک ورکی وردان چیت یہ تو آیا اللہ با ٹھوکی کدی سرا ٹھوک خوالا دا فیل عباس سے ہم بس پیل خوالا نکے وزا قامو کر چی پاسی گی الہ سورات مستا نو پاسی گی دا سوس سوسا ازا قامو نو موز دے ہوئے مرات مرات ہیں ٹول بدنی عبادات تی دیکھا موز پہ عبادات بدنی ہو کے دا فرد کامل لے پدی گورا پدی کے دو قرآن قرآن شتے پا پدی کې توحید شته، پدی کې قیام شته، پدی کې رکوع شته، یا ټول عبادت پدی کې شامل دي. دا نه چې موږ کې سود دي نور کارو کې ټیټ دي، په ټول کې سود دي. خو موږ ځکه وایي چې دا په عبادت باندې نه یو، کې دا فرد کامل دی. وذاق یراؤون الناس، خودنه کوي خلکو د خیاله کوي چې خلکو دې وجه تندي ور په تندو باندې تور چاپ جوړ کړي چې خلکو دا مزدار دی. ولا يذكرون الله نيادي حلالا درنا الا قليلا، مگر لگونی پخلی بانی یاد الله دغه خدانا مذبذبین بین ذالک، مترددی پر من د کوپر اسلام کې چې دی پر شو کدی پر شو مذبذبا، یعنی استراب د حروف د دلالت کې په معنا د هغه استراب استراب معنا ته اشاره کوي، لکه دبدبا دلدلا زبزبا مذبذبین متردد دی په مینه دی کوپر اسلام کې چې دی پر شو کدی پر شو. لا الہ الا نی دی مؤمنان سره کلک دړنه، ولا الہ الا انی دی کافران سره کلک دړنه، دوړ نه پاده تلی منافقو ومد اللہ دا اللہ گمراہ کری چاہتی گمراہ کی پری دی اللہ ہر ابن امی اغلا لارد و تو دی منافقاتنا. یا اللذین آمن و ایمان و آدم لا تتذر کافرین اولیاء من دون ممنین، منی وی کافران دوستان بیر ممنان، اتوریدون انتا جو لیا علیکم سلطان مبین، اتا تو غواری چو گردو دان لہ اگر اللہ پزان بانے اگر اللہ لہ پزان باندې دلیل خکارا چې ته مو ایت دوستی کې مطلب ده ته الله ته چیلنج ورته دی او سر کوم دوی ته مار سو کړه. ان المنافقین یقینا منافقان په درکل اسوا من النار، په طبقه لاندې اور کوي د اور و دغه دی لها ثبت ابواب سوت هجر کبرا شي د جانم رټون اول درجه چې ده ای با مسلمانان چې هغه عقیده سره ټیک دي خو عمل کې کمی شو دی، نه چې خپل وخت تېر بیا به راود بیا باسي. په دویم کې به بیا غالباً یهود به وي، په درېم ټول نه لاندې چې کمی په اومه طبقه کې او منافقان دغه خلک چې نبی اسلام سره بې موز هم کوو په مسجد نه به وي کوي، کله کله جهاد له تله حج به هم کوو، یعنی حجونه به هم کوي دا ټول نه لاندې د کافر نه لاندې شي، ابو جهل نه لاندې شي، یهودي نه لاندې شي منافقه. اتوریدونه هغه غواړي تا چې ګوري الله را په ځانو باندې سلطان وبینه دلیل ښکاره چې جهنم ته دې غورځي. ان المنافقین قی منافقان په درکل اسفل من النار، په طبقه لاندې کې وي د جهنم او بنو مومی ولن تجد او بنو مومی ته دی د څوک امدادي چې به وباسي إلا الذين ترغب توبة المنافقين توبة دلتا سلور شرط ذكر كان مگر آكدان چراو توبة ويستا يعني منافقات في خودهم واصل درس كقبل عمل في قرآن سنة باني واتن بالله أمون قولوا لا قولوا في قرآن سنة باني دري واخر دينهم لله أخالي تقر دين خاض فارد الله ريانا كين فأولاك داخر مار مومن دار مومنان سردين وصاب إذن الله ذر شوار بكي الله مؤمنات أجر لهم ما بقال الله بعذابكم سكي الله فصدار در قلت الله إن شكرتم كشرتاتو بيان كي دي إسلام معاشرين وآمنتم إمار ريبا قولا إيمان رستك أو دي إسلام معاشرين مخيقلا إشارة ديتا چه پا كما معاشرة كي إسلامي غدا بياتويت بيان كي دي نشي ان چې کارته موږ درته سورت النساء په احکام باندې عمل کوي نو څه کوي الله په تاسو باندې چې تدار کتابونه که چېرته تاسو شکر ادا کوئ سورت النساء د احکام جاری کوي او ایمان راړي په الله نه الله سدان درکوي الله باندې سدار کوي چې د دې احکام باندې عمل نه کوي ایمان راړي وکان الله شاکرن علیما او دې الله شاکرن قبلون کې ستاسو عمل یا شاکر قدردان ستا علی من پوازات لا خب اللہ جار بالقول بالسو یو معنی د عام مولیانو ده او بله زمونږ بیا خپله کوو ښه بیا ستاسو خوا چې کوم اخلي هغه مفسرین کړی لا یحب الله جاربسو نه خوښه الله په تیزه باندې کنځل کو د وینا نه مګر خوښه یې دا چان چې تور هم پوه شي چې مظلوم دی که هغه ورته د ښځې لور کنځل کوي نو خیر ده دا خو نه ټیکېږي ځکه دا د منافق صفت ته کنځل ده شیخ رحمت الله علیه ما بدا مان سو نما غصا شی د شرک کلمه نو ما ته طالبان دا چا کړ ما به یو مفسر کړی دنو خو ما ته په دلیل ما ته په دې باندې دلیل لګ ګورې تاسو ورته نه هر ګورې ات نه ورې سوچې ما با ما به دا پیش کړ چې مر کفر بالله چا چې کوپر په الله باندې پد ایمان د ایمان راړو ا کوپر وکړه الا من مگر اسوخ او کراچ زور پکڑے شه پکوب او اڑو دموت من پی ما باندې دا بچنه ولکن من شرح بالکبر صدرن لیکن آج آج پرانتا کوپر تا سینا یہ در اڑو دخلات ہے کوپر چوا بابا مشکل خوشا داتا او سو رہا مجبور ہے تماچا پچا کے او چوا بابا مشکل خوشا داتا رہے نو دیکھے دتا اختیار ہے کوئی چھے نی نیو آمن نیشو انہ دیکھ مشکل خوشا نی داتا نو کمر چون دا خو دا درجہ دی روچا دا دا درجہ دا ابو ذر دا دا غون کرا دا بلال خود رضی اللہ نو چی خلکو او اغبا اغبا اغبا وی احاد احاد احاد او کنا دویم پک دا رہے چی نو دا کوپر کلمہ وائے او پڑا کے دی نیمانی نو دا دویم درجہ دا ادرہم دا رہے چی پخلی بانی وائے دا کوپر کلمہ تا خو پڑا کے دی ایمانی نو دا درہم درجہ دا نو دلته لکه ما شرح اچا چې پرانستا کو پرداسي نه نو په دې باندې غضب د الله دی او دوی دا عذاب لوی دی نو دا دلته وګوره لا یحب الله جاربسو نه خوښوي الله خوله خوده په شرک باندې چوی دا تا ګنجوشه غسل اعظم دی حاضر نه دی د وینا نه دا نه خو الا من ظلم مګر هغه څه چې په ما یې زور کړی دی مجبوره شه ټوپک بیا چې وای بابا دا تا گنج باشه خو سلام دې نو کوئی وی دا جهز نه او به تر دا دې چې او دې وای نش ګور بابا مرد نش ګان شهید بشه وکان الله سميع عليما او دې الله سميع نه اوریدون کې چې ته کریمه کو پر وای کنه عليما ستا پړم په چړنه نه وای کنه خدای نه وای نو شیخ رحمت الله عليه ما به دا معنا کولا او طالبان دې خو دې شکیانې دې درته نه ویل نو وايي په اعتراض وکړه چې دا خو چا کړی چې ول یو مفسر کړی ده نو چې کوم مفسر مطلب هغه مفسر وکړه شیخه هغه ځان ته نسبت کو بالکل یو سړی یو هنر وردی ودی وایي چې مالدار دی یو پی لوی کول یا لوی نه ټیک ټیک او خپل د خپل درجه خیر خیال چې کوم دا جاهز دی لکه یوسف ارزام ته بچا وی چې نه کلی یو مکین امین تم سام درجے والے امانت دار تھوڑی یو سب دیر رسن سپارے دوے مایا درم دے نہ ہوتا ہی اے جالنی علا خزان الارض انی حفیظ علی خپل درجے ہوتا ہو خیلا پا دا کتا میں بھی کسیر نکلی دی یہ جو دمات خراج ہو لے نفس ہو ادا جو ہلا مکان ہو یعنی یو سلے پکار چا خپل دانو خی کہ کل خلق اگر درجہ نے ملے خبر دے پی نشپک کتا ہے لس کتا دی او دو مسلم شام که عالم یو سره دی وای چې به عالم د بجام ورکم که امی خو نه پوهیږي په دې باندې چې موږ په کوم ځای کې د راکی افاتیت کیږي یا مکرو کیږي نو دا به د عالم ما دا به تر کومه ده دا توګه هغه دا به یو تفصیل واقع بیا مو وو نو شیخ رحمت الله علیه به دا معنا کړ دا غاټ نه زما او ملګری وو مولانا لیاقت دا دیو بخی هغه ما سره دلته درس وکړو د دې آیاته اما دغه شانتی وی نو دا څکړه د 2000 خبره ده 2000 کې ما ته را ناست وو خو با بیټه کې موږ درس وکړو نو ما دا معنا وکړه هغه زده کړه ښه هغه چې لاړې شاډن کې په دې کې یو جومات دغه جماعت اسلامي والو امام پکې جماعت اسلامي والو هغه قدرتي بلل معنی دا آیاتې وي نو دا معنی نه خوښوي الله په تیزه باندې کنځل کول د وینا نه موږ هغه چاندا کندل خوښ شو چې زه ته به کوم چا لوره خدا غي له سات ستای نو او دې ستای دو ته نه معنا خره ته وې دې سم معنا وې دا وې دا چا کړه نو هغه ته دا قرطبي کړه شیخ رحمت الله علیه وې چې کله قرطبي شریف چاپ چاپ شو نو ما واغسته ما چې دا دا وکړ دې دا کې قطرب النحوی قطرب دا علم تیر شوی دی دا د امام سیباوی شاګرد دی په نحو کې امام سیباوی دا د یحیی بن دا د خلیل احمد شاګرد دی او خلیل احمد د یحیی بن احمد شاګرد دی هغه د ابوالاسد د دوالی شاګرد دی هغه د حضرت علی شاګرد دی دته قطرب ولوی قطرب لکه چنی د چتی ته د مرغو کې دوره مرغ مرغه د چته د په یو څنګه د ټټ دی د ټټ دی د ټټ دی نو هغه د دې د دې د دې سیبوي امام سیبوي طریقه دا چې د په سبق خو خلکو نو دا زده کوي سار وس درته وخت دی نو د نو پیرل باندې خپل خپل کتابونه کېدی وي نو دا قطرب النحوی چې د وا د شپې تر نیمې شپې پورې هغه سبق به زده کړو نو چې وده کړم خپل کتاب به دا زده کړو نو ورودانه د هغه برغه به واره د کتاب باندې پاتو نو ته ځل وای انت قدرمو ته چته نو درې دور خوانو راګه چې د خلکو ما ته قدر پر کې خپل د تخلص ما قطر مقر قطر النحوی دا ډېر عالم دی نو دا امام قرطبی د قطر النحوی کول دی د کرکړې چې سو په معنا ده شرک دی هغه به دلیل پیش کړی د سورته نحل آیت نمبر 104 نو چې دوه ته دا خدا معنا نه وي دا معنا چا کړی دوه ته قرطبی هغه غریب خو عرض کړی نوی نوی دور نه پیدا مالکه دی که دا دوی معنا قرطبی کړی ښه نو ما ته راشه ته وغوې مغې دا دغه معنا هم کړی دا چې کوم هغه مولا کړه نو تا ته وایي چې دا خو هم کړی ده کنه نو ته مولوي صاحب ما ګوره دلیل کې نه پیش کړی ښه قرطبی قرطبی موږ په دلیل کې نه پی دلیل کې موږ قرآن پیش کوو یا سنت نبی اسلام یا صحابه موږ مفسر نه پیش کوو په دلیل کې مفسر یو غلطه معنا کوي پرته موږ خو نه منو هغه چې ټیکي بیا منو نو موږ سره د شرق موږ سره څلور دغه دي اصول دي چې اول قرآن دی قرآن به ګوره کای کې نه بیا سنت نبی اسلام کای کې نه بیا صحابه کې صحابه کول دی د صحابه اجماع کای کې نه بیا یو مجتهد کول دی نو او ته وایه چې دغه معنا کړی خو دلیل پ موږ چې کوم معنا کوو په دلیل پرې د سورت نحل آیت نمبر 106 موږ ورې په تایید کې یو سړی پیش کوو چې موږ کوم معنا کوو دا قرطبی هم کړی ده ابن کثیر خو دلیل نه ګور نه ابن کثیر دلیل دی او نه قرطبی دلیل دی او نه بل دلیل دلیل چې کوم یا قرآن دی یا نبی اسلام اقوال دي یا صحابه کرام دی یا یو مجتهد چې مطلق دا سرور دی دا یو کول نور دلیل موږ که د نور خبره قرآن مطابق موږ منو خو په دلیل کې موږ نه پیش کوو دا خبره نو چې لاړ هغه ته همدا کوي نو هغه ته دوه ته همدا کوي چې ګوره موږ په دلیل کې قرطبی نه پیش کوو نه منو ګوره د انسان دلیل نه شي جوړېدی نو البته په تایید کې پیش موږ قرطبی تا ته پیش کړی په تایید کې موږ دلیل کې نه پیش کړی نو لا حب الله الجهر بسو نو خو غیر الله په تیزه باندې کریم خلو خدل په کریم علی شرک د وینا نه مگر خوښی یې دا چا چې باندې زور شي یعنی الا من اکره وکان الله سمیع علیما او دی الله اوریدونکی پوه ده او دا درې حالته دي دي او په دې کې ان تم دو خیر کې تر تاسو ښکاره کوي توحید یاو بابا ای سم نشی کوله نو کومر شلا خشوا اګه جونده په لا خشوا او تو خو یا پټوی دیلا نو توحید بیانې په خلی باندې او نو شرک غله پاسه دم دا دویم نمبر دا کینا او تا په انسو انسو یا مخارو د کلمې شرک یا په خلی باندې او چې یا بابا مشکل خوشا ده تا نه خو پړه کینا باندې نو بیا لکه ار حضرت عامر رضی اللہ عنہ دی یاسر رضی اللہ عنہ دی نے آ کافرانا ٹکڑو ہوئے ٹکوئے ہوئے چھے نبی اسلام پہ حق پہ شان کس خبر اکھا چې ډېر زیاتو نه هغه وي غلط خبرې وکړې د نبی اسلام باره کې چې راغې نبی اسلام ته جړل ویدا شان نبی اسلام کې پته جد قلب کا رکې دې سو او قلبی مطمئن بلی ما نبی اسلام باره خیر که بیا راګر بیا متداشه و خیر ده او مجبوری ده کنه خو ښه دا ده چې تو توحید ښکاره کړې او رد شرک دا ټول کې بهتر ده او که نه توحید ښکاره کړې او نه شرک تخمو پړه کې وایې یو دام جایز ده خو دا دویم نمبر ده او درېیم چې په خولې بهانې وایي خوړه کې دې اطمینان مطمئن په توحید باندې نو دا درېیم نمبر ده نو فإن الله كان عفوانا یقینا دې الله اپا کوونکی مکره لره مکره چې زور پشه قادیرانه قدرت لرونکی مکره لره مکره چې زور پشه دی او مکره چې زور کوي نو هغه باندې قادر دی خراب بی کړي ان الذین یکفرون بالله یقینا کسان چې کفر وکړه په الله باندې پیغمبرانو د الله باندې هغه غواړي چې بیلتون راولي په مین د الله د پیغمبرانو کې لکه وایي مونږ حدیث منو او قرآن نه منو دواړه به منې او وایي د ایمان راوړ مونږ په باد باندې انکار کوو په باد باندې او غواړي دی چې ونیسي په مین د کفر اسلام کې لاره نو اولیکه دا خلک دی د کافران پر اختیا چې حدیث او قرآن کې فرق کوي وایي حدیث نه منو ټیک دا حدیث غلط دی هغې نه مونږ انکار کوو خو چې کوم صحیح حدیث دی بخاری کې یا مسلم شریف کې دغه نه انکار ورداد لکه قرآن نشي انکار د وکړه دوی نه مونږ حدیث نه منو ټیک دا حدیث کې غلط شته دا هوا یعنې غلط حدیث مونږ نه منو ځکه ډېر ګڼکپان پکې حدیث کتابونه لیکلي د شیګانو پکې ډېر لیکلي معتزله لیکلي دي نو مونږ ګورو خو چې هله کتی سړی قرآن وایي نو نمبر ون په قرآن باندې وتله دا خبره که قرآن سره موافق وه نه موافق ټیک ده بیا یې وګوره په سند وګوره چې سند کې څوک دي چېرته چې کله قرآن خلافي خبره ده چا ټیک په هغې سند کې به څوک ګنده روي راغلی ځکه حدیث چان پټه یا په سند باندې کې چې کمزوره سړی پکې راځي ته خلک یا موضوعي پکې چې منګړه شي هغه دغسې یا بیا به نو چې په اول نمبر په قرآن سره مخالف بر بیا به سند وګورې نو وایي د ایمان رمو په بعد قرآن منو انک پر بعد انکار کو بعد حدیث نه منو هغه غواړي دی چې ونیسي په مین د قرآن د دې سنت کې لاره اولیکه دا خلک هم دوی د کافران پر اختیا باندې قاضیانن واتن الکافرین اتیار کړه مونږ دپاره د کافرانو عذاب رسوا کوونکی هغه کسان چې ایمان راوړی په الله باندې پیغمبرانو د الله باندې اپر نه کوي په مینځ کې د یو تن د دینه ټول منی ټول منی اولایکه زر دا خلک سو زر دی چې ور وکړي ته الله اجرونه دی او دی الله بخون کې مهربان داسې کار ها د موټر سایکل لاړ کې ولاړ دي چې ولاړ دي که نه ورشې دا سټینډ ته ورسوي ښه یو ګاډی مو ولاړ دی هلته کې 74-97 د چا نمبر دا دی سټینډ ته بوځ هلته کسان شته ښه حفاظت به کېږي لاره کې خانه دا کورونه والې دی ته هم تکلیف جوړي او هم ګاونډیان دي ګاونډي له تکلیف ورکول هم ګناه دی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما

فلقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة چې جنگ به کوي ته هم حاکم به هم کوي حاکم به پوه تیاره ته به ورته امداد کوي ځوانان به ورکوي والا دارنګه پیسو ته جت پیسې به هم ورکوي بیا به درکوي وروستو او څلورم کو به آیت نمبر 92 کې احتیاط القدر زیاد خو کوي ګورې مسلمان مړ نه که خطا باندې ورشي جدا شي او پنځم کو به آیت نمبر 94 کې احتیاط فی القتل دا اصلاح النیت جهاد کې نیت صحیح کا پیسو نه بینه کې غنیمت لا دا لا د دین د سربلندۍ لپاره وکې نو کای کې بیا غنیمت راخو ادم نشه نه خو ته غنیمت لا نه کې ورنه مل خو یو لا سو شو سلو پینځه شو او شپږ آد نو ورساو کې کوم اجرا ته کړي ملک نه پر د دین کار ته بیان ته د حق نو ځال ته نه علاوه ډیر مالدار کې بل راکه او هم حکم صلات انا جوړه اجرات کوم د الله دین ته پانا نو ما ته بوز ما موز غره ما خپل ده خان موز بکې ان کده سوره صادات خو به کنه نیم به دشمن ته در نیم به چې کوم له نو دغه وکي موز وکي نو چې اوس رکات دې ولر شو چې دشمن ته بدري چې کوم دشمن ته ولر به راشي بوز دوه رکات به امام ته نو کې کدا امام صدام جوړ باسي نو دا کسان په پاسي دې به اروبه چې ته له غبو کې بیا به دار شي چې یو رکات مخکې کړو هغه په دغه باندې ودرې به راشي خپل موضوع کې یا د موضوع اهمیت یا ته ویم او اتم بیا آیت نمبر 105 چې ګوره ملک پتا شو نو دا ته په بیا خورا په دغه نو د تو تر تر قانون په کې نه جار کې د قران او سنت قانون به جار کې چې دا غې ذکر کړو نو بیا آیت نمبر 27 نه تنویر وکړه لومبی سی په کوم چې شکوک او شبهات راتله هغې د هغې ازاله وکړه په کې نو بیا د آیت نمبر کوم آیت نمبر 135 نه بیا یې هغه درې واړه پرکې راواغستې مؤمنان منافقان او اهل کتاب مومنان ته په دوه تور کې دوه اجر آیت نمبر 135-136 کې منافقان ته په شپږ ساعتونو کې دوه اجر 137 او د کتاب ته په نهو کې هغه بیان کړ او د دې دانه د کتاب بیان کوي ښه دا نه اتون کې دای ګن ښکار کوي زړو مولیانو نو کدی ته مدي ته مانی مولام د غزندام غزور يهودي دي بس قران خو وردا موږ ته کیسه نه کوي دا موږ ته دا بیان نه چې ګور د يهوديان په شان تاسو نشي ګور یس الوکا تاسو کوي ته نه کتاب والا یا غواړی ته نه کتاب والا ان ته نه تاسو راوړيږي ته په دې باندې یو خط داس باندې موږ به دلته ومنو چې دا الله نه یو خط راشي کتاب باندې مکتوب راشي اپې کې دای چې دا ما پیغمبر دی خېني انو با دې ما نه زموږ مومن ګور دوه کسان تپوسی ښه یو تپوسی زدي نه ده یو تپوسی ځان په کولو نو ولاله په کار دی عالم لا یو سره د دین ادین اغلا جواب ورکړي الزامي ښه او چې کوم خه خلک ځان په کوي نو تحقیقي جواب ورکو دي دا کې چې وګورئ دی خو دغه زه دینه دا غوښتو نو دې له جواب الزامي ورکړي ها فقط سالو موسی اکبر من زار یګن ته پوښت ته پوښتنه شو نو موسی هم غټ د دینه وته چې ارن الله جارتم الا به موږ ته الله وخا دې کې اشاره ده چې محمد یا رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم ساو دور په دې باندې غنښته کبه ایمان باندې په دې هودو هغه موسی علی السلام چې دې د پاره سلویخ کاله پیرون سره مقابله کړی سوره به والی سوره به زخمی کړی او قران خو ټول نه راځي قران زمینی خبري اصل شي راخلی سلوی خر مقابله ټو کړه بیا پیرون سره هغه ظالم سره ما شومان بیا لالو نو دا سړی خو رحم نه نو دی دا دای چې تاسو په دور ستان نشو به درګان باندې په دې کتاب سوره پیر موسی نه هغه نه نشه هغه نه مړ شو دی نو ته مخه پکې یو فقط آلو یقینی تا پوسونه کرو موسیٰ علیہ السلام غٹ دادی نا وی ویریو او خامنگ تا اللہ نونی ولدائی دا سائقتم زلزلی یا تندر پساب دا ظلم دای نو دا یو انتظام شو دویم انتظام پی کن سمت تخذو العجلہ بیوندستا سسخے بیاو گورا نیولو تا سسخے سمع استباد دیکھا آخو لاپری ہم اگر چی اگر تیویلو دا بل بیاو گورا دین پلیتا دی سمع استباد دیا بیاو گورا نیولو دا سسخے پر سیپر دخو دایی تو سمت تخذو العجلہ الہا نیتخذو دو مقولی نیو ایجنش او الہا دا پکی محضو پر آباتا بیا وګورا نیولو دی به معنا نسخه په صفات د اولیت باندې دور به غیرت یې چې ټول تا ټول مراد تاغه توحید بیان کړو اده سخته په سیده پر دا دور به غیرت یې دا ملزم کوي ښه د قران طریقه ده کوي بیا نو دی بیا وګورا نیولو دی نسخه په صفات د خدای تو باندې په دا هغه نه چې راغلو ته واضح دلاله توهین وافاونه اندارګه نو په کړه مونږ د دې د خرافات ما په کړه تا ورکوم موسی علیه السلام د دلیل ښکاره ورپانه بل ځان پکې ورپانه په کوم تور اپورته کړه مونږ د پاتې غر د تور بمیساقم په سبب د وادیا غسو دی د خپل کړه دا دور به غیرت یی تورات نه منلې دا په حضور الله منلو وځه واشه په حضور به منلو وقلنا بل الزام خان بينزم الزام اولي مونږ ته دنه په دروازه د جمعه سجدان پتا به راځه نو او مونږ ته ویو وقولو حتتم نو د یو په جمعه ته په هند درته شو د جمعه آداب دار چې خیخ په مخ کې اته الله مبتخت الله مبتخت یا بابا رحمت خان دغه ته جمعه ته دی خو اخرت قیامت یا جنت ګټول دی کنه نو په جمعه د دنیا خبر بیان نه کوي نو دور به غیرت وو چې موسی علیه السلام ته ویل جمعه ته په تعبیر نه اوس به نه لاړه اته خیته نو به خیته تون من شاعرین موږ له جوا غنم په کار مې ورشه په کار دا دور به غیرت دا پینځم خط دغه الزام اوس به شپږم او ویل موږ دی ته لا تادو په سبتین زیاته مو کوئی پخکار ده خالی که نو ده یقی که اون بیمانو کرا ده خالی پر آدمانه بی کن جو کنه ده غر ده سخا سین سر ده سو گز لده ده سو گز دونگه آبیا بیت نور که کن که نالای باتاو کنستا نو مان خواد بود پاس کرده ده نو یکی بایلا شل مان را لی با پرگرد کیو را عراح بگه دیتوار بر بلار ده تحیله وی دا هیله دا هیلی دا یهودیانو جوړ کړی نو را بیړه چې ګاونډیان واورېدل ما یې چیرتی دوی بوی ډېر لر پورې دي ګاونډی ښځه سره تاسو تاسو پر مهنې وی نه قسم دی اوس مونږ را وایسته اوس مونږ اوبو کې وو الله تام خو وایه بنه هغې ویښه که خبره مشهور کور غواړي که نه چې ټول دنیا ته ورسي ښځې ته وایه خپل کور کې یا لور یا ښه دی یا روندار ورته وایه خدو که دا کماله یو ده جیمیل یو ده پیمیل نو جیمیل دور تیده نه رسی خبره پیمیل تیوه والا که اچه بیا نورم تیده بیا و تا چه توایه من بس ها دری و بیا دری خیلی که مرور پیدا کی که و اینا دا ناجوره کی نو گوندان یه خور خبره تا کما اگه یو سری خیلی تاوی وی بنا وی نور بس بنا که څنګه یو خدای اوچت په دغه تا یې خدای راشه وې زما خاون چې کوم کاونټر نه لوم نو چې هغه بل ته نه ته بل ته جوړ نو بس هغه نه بیا اخر کې سلوی شه جوړ شه و تر اساس یو کوي دی خدای کله خو نشته دا رنګي او ویلی مونږه دیتا ذاته موږ په کار خالی کې او اوس مونږه دینه هو ادم مضبوطه پتا دار اللہ کتاب سنا تم پیمان اقدمی ساکم پس بسابد ماتول دی وادی دا اللہ پس ابد کپر دی پاتون دا اللہ بانے وقتل انبیاء په سبب د وجل د پیغمبرانو داش پیغام لزم به د سجرم نه په سبب د وینا د شړونه زموږ پردو کې دي امیان وي زموږ له پردو کې دي موږ څه په خبره نه پوهیږو امولیان وي زموږ له وړونه ډک دی لم ندي واښه دا اتمه دا زور بیمانو بل دې ضرب دی نه نیړونه د پردو کې دي ډک دی لم امولیانو بل تبا الله علیا به کفر بلکہ مور والا اللہ پر دے مہر دا جباریت پس آپ دا کپر دا یہ پر نمانا دا دی پلا کی نکانا پلا منونا نا دا ایمان را مگر لگا لگ کسان ایمان را دی وجن یہودو کھڑی را لگ مسلمان شو او سم گرے زمان در تا بگرے مولا نکی دا یاو نیم کین دا کن دا مولای سے نورم دا حق پرس خالق دے کنی اکثر مولا نکی پٹی کی بنا پی نکی نکور قرآن نشل قرآن تا کین آتا نمک تا کین وہ ظالم ما تخبر ڈیر دکھانا کون نظر در حال خود اے نا تمام اندر ہی پرست تم چھولے خدا قدام سلو میں قاضی مبارک میں خری رنج رضا تحصیل منطق میں بری چند خوانی حکمت یونان یان حکمت ایمان رام اوم بخان لوہ دل اسپو لے شیطان بھی شاہو اے مدرس درد قرآن ہم بھی گو کون نظر در حال خود اے نظم اے نیمگڑیا دان تا گورا قرآن نہیں دیکھ سڑی قرآن نہیں دیکھ رہا اگر انسان پورا دے آ نیمگڑ دے پر دان نظر ہو چو نیمگڑی ملا سے دان تو ملا و عالم آ قرآن نر دینا اندر ہی فرصت تو مچ بولے کو دام دا فرصت یا سورج پتہ نہیں نند رے کا سوام پس کے لے گئے سلم و قادی مبارک میں خری سلم قادی دار منطق کتاب نہیں پر سلم پہ قادی کے لے گئے ارے جو سر تحصیل منطق میں بری ہو یار منطق رہتا نہیں آ رہی منطق رہ نہیں آ رہی نو چند خوانی حکمتی یونانی یونانی کتاب یونانیان پر کتابوں کا سور پر مشکلہ منطق پر سے بلا خدا گئی تھی حکمتی ایمان یا رہا ہوں بخوب خوان ایمان کتاب جو قرآن دام تھا کہ کہنا لوہے تو سر پہ نہ خر کو رکھے لوہے اور منطق ہے لوہے دل اسپو دے شیطان بے شو دھڑ تختہ دے شیطان دے متیاز ہونا پاک کا پا قرآن سا پڑھو ان شیطان میتیا دیکھ رہے چھے قرآن ہوئے اے مدرس درس قرآن ہم بگو اے مولی سیم قرآن ہوئے خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی ادھے بھی خودو بنا غول پاڑونا تو منگا ڈک دی دی لمنا مولیان بھائیم او امیان بھائیم منگ ستا پا خبرنو بھائی مش پاڑ سو اسو مش پاڑ سو منگ نہیں کریم نا لاوی نا بل دی لمنا نیڑونا دی مولیانو ڈک دی لمنا سنو ورد والا او نا امیان چی کنی دا غل درو بھائی بل تا بل بل تب اللہ علیہ بلکہ مہر والا پیڑ زبان ہے پس آپ تو کفر دی یہ تو قرآن نے انکار کو لکھو صبا اللہ والے بند کر حق نہ ایمان رہے مگر لگ دیر لگ پہ یہود کے مسلمان شوں اس میں چکمت یہودی صفات مدیان دی اے قرآن تن کی نہیں پٹھے کیوں نہ پی وتا سور فاتخی مقصد سے نشتے ہوتا پتا ایس وقت پتہ نہیں ابھی آم نے کی نا ریلم صحیح لمبے تھا یا لگا زمانہ لکا وقا آمنوا بالذی انزل علی المؤمنین وجہ النار وکفر آخر سورت بقرہ سورت آل عمران کثیر شو یعنی لگ وقا یا لگ کسانا لگ وقا فلا امنوا نیمان راری مگر لگ وقا یا امان راری دی مگر لگ ونکے اگر سر سر پناہ ہے دکڑی دا اغیبان ما غاور دیم اور بے کو پرے پساب دا کپر دی وہ قولی پساب دا وینا دی پہ بیماریان بانی بہتان آدوی ما بہتان لوی چی دائی دائی دا زنانا پیر اللہ یاد باللہ دائی پہ اتم الزام کتاس ہو عیسیٰ علیہ المانی بمور دا الزام لگو تسنگ عالی میں وہ قولی ما پساب دا وینا دی چنگا وجل مسیح عیسیٰ علیہ السلام زید ماری ہم دا پہ نہم الزام رسول اللہ دا اللہ پیغمبر وما قتلوه ني وجد عيسى عليه السلام وما صلبوه ني پسوله کا پینسی کرم نو ولیکن شبه علام لیکن مشتبه کرے شو دید پر دوا عيسى عليه السلام دا مرگ واقع دا شو اول پی دا اغا دمان چک مولیانو ای پی پتوا دا کو پرو کرا خوال دا وجل خونشا دکا دید دا سٹیٹ شو دا دا روم دلانیو روم کی بادشاہو نو روم بادشاہ دی لاڑا مولیانا وہ تیوی چی دے دا کئی موږ کوپر پتو کړه د دې د دې مرتد شه د وجل دي نه په کوم کې مړ کای نه هغه سر سپاین راولې ګل دی سره چې دې مړ کای عیسی علی السلام نو هغه یو کمرې مخ ته نه شو چې دی رااله ا کوټې ته نن دن را لا په کوم دی کې یو سره ته تیانو سو یا سبل نو هغه وی تاسو دې تر بار کوم نو هغه په دن لاړه نه علی السلام سره د بدن نو خو اسمان ته او تو تیانوس لا لا پاک دی سار سلام شکل ورکم اگر بار شو بدل او نشته او نشته اور ان لارن یور سارت سارت دی کو چی مړ کاغا ان بیا شتو چر چر کدا عیساو نو دم تو تیانوس شو اگر تو تیانوس و عیسا دک شو بیلم پدیشتی وار اله د دی وینه اوس مای پشتباک فراتی دی سو کوئی مړ دی سو کوئی ژوند دی سو زنګ د کلی زنګ د لاکی او کاسو هغه تلو دغه تا ګوندل نوم غره نیرو ګوندل ته تلو میخلا نو سرور سر روپای که پینو سر روپای غو دیر شوی بیو طول نا غط همی خواه او چی کم پا پانچین لاک بانه کی گو داغو پس چار پانچ سو بانه کی را نوال تا جلانو میخه وانه غستا نوال تا یو دو سو کرنه غو تاوی وی سنگ را غره هنگا دیا چی بیاراتا نو کشتای یالتا یو کشتای بچه لیدا نو کشتای نا وقتا انتا ملام نیده دا گوندلو که دا دوستو اگا کرلانو آید اگا تا سنگ پا نا وقتا بیارا و اگلا میخه میخستا دا پینس اون پای را تخوی خوی اگا میخه و نشوان بیادت لما و کشتای وانا مازتا که روشو پشپاو کمی دا خدا کن نو چی ده دورای مورای اخرا اخرا ده پا دورای که ده کت سم کرو ویدال تا خودشان چی ده یالتا لارا دی خدی خوان سوزا کرد دا پینس اون پای دی ده با مرکو کنا دا پیسی با دو ده بل دا خخ کو نو که پر دا بچی را لی یارونی را لن مو تا چاو را اقل او خو تل ده ده دا کیسا با برگم نو ده بل تا چل خوانه ورد نورتا ده که کسی واری وکاتا نو کسی وارد دا بار نتالا ده که ده کور والا وزیه تل او بخوار لا ده شپی نو ده بار نگه تالک رو اولی جداسی ار بخران دا بدا کلاو کم دن نبراشم نو ده دی یاری وان دل بل چل ورنه پا کور که تو اگه تاو خطا ده دی نیمی شپی که خده یو خوانده ده تو که چاره روان هستا ها دغه ټیم کې دغه دوران کې د دې یو وخر کړې راغې تعالی کوله کړه چې کټو دې په پاره باندې صدر خور د خور نو دوی اوس بس شپې کور د دنه بس یې کوله شا کټ کې دې دې دغه ټیم کې را پاتې دي چې اړه راغې خطر کړې چې دې به مور کو پیته وته واسو او تیارو د جران هغه لال کا ولا جیب ګور جیب کې پیسې چرته بړې ولاو کتره هله پیسې شوې خزه ته لاټین راړ چې لاټین راړ خپل زیاده کوم کاری بروجو زموږ دي چې امر غلا نه غلا خیر راپورټ وکړه سبارا چې پولیس رااله نو پولیس وکړ دی چې خپې کوم بل دي سر کوم پر دی او سو کده ما ځای کده مش ویر اوس پدې شې چې باندې دا چا مړ کړ دی وی غلا نه مړ کړ اواز چې عزت الوام او کده ما په تاسو کوم څوک ته یا بیرګول بیا وین چې بیرو کا پستوت کې ناس وسره وی را کوشه ته کې وی کیسا تا کومه چې را کوشه نو ته دا څنګه چل شو دې ما ته صدا کړو دا ما دوستو خو بس زه مال بل چل را نه زه توت تو خلم دا د زیو بخار د تر هغه حلال کړ ولیکن شو به له لیکن مشتبه شو د پاره دا واکه د ایثار سم د مرګ تیر هغه کدا توت یې انو څه شم وان الذين اختلفوا فيه اقنا كان چې خلاف کوي بار د ایثار سم کې خام خواه پا شکی دی قرآن نامینو اوزم شکی قرآن وی اللہ ما برا خجور دی پی شکی ویدا اکی دیش مرد شوین کی دیش اللہ دا غمرو او مال هم بیمی اللہ نیش دی دی پری ایسا علیہ السلام پا دی مرک جوان بانس دلیل مگر روان دی گمان پسی وما قتلو یقینا نیو وجل ایسا علیہ السلام یقینی وجل برا پا اللہ ولی بلکه پورتکر والا ذان تا سر در روح در بدن نا وکان لو عزیزن حکیم او دو اللہ غالب خواهن دی کماتا و این من اهل کتاب انیش در اهل کتاب لنیو تن الا لأمین النبی مغرمان باری پال بیهی که دمیر اللہ تا قبل موتی مقر مرخ پلنا یعنی بیا باوخی چی مری نا نو بیا به کلمه وایا د توسي سوي ابا څه پای ورکی نيشته د علي کتاب نه وتن مگر ایمان برای په الله باندې مخر مر خپلنا یا مگر ایمان برای په محمد اسلام باندې مخر مرد خپلنا یا به کی ضمیر عیسی علی السلام مگر ایمان برای په عیسی علی السلام باندې مخر مرد هغه نه برا کو دیږي چې سورہ کتاب جون دی دی نه بیا ایمان راړ بیا هغه چې کمیشن چلو یعنی نبی علیہ السلام مشن با چلین دی بیا مسلمانان کی کم جون دی و یوم القیامت پر د قیامت شیبا عیسی علی السلام په دی باندې گواه په ظلم مې نه دندري نه هادو پس په سبا د ظلم دا کدان چې یو دیان دی حرام نه اړین طیبات او خلللم حرام کړو ما بند حرام کړو په دی باندې پاکی دا خوراکونه چې راو دی د پاره لکه دغه کې پیندم سلورم سی پاره کې هغه دویم نمبر راته کله تو ام کان اخل لبنی اسرائیل ما حرم اسرائیل علی نفسی من قبل ان تنظر تورات نو هغه ده او هلت لم راو دی لا دي ته قهرن بندول و به ساده په ساده بندول دی د خلکو لپاره دل الله دې کتاب نړۍ ډېر پلان شي دي واخ دې مربا په صاحب د اغستو د سود د دې سود له وا او حاله چې من کړ شو دا سود نه او په صاحب د خوراک دی مالونه د خلکو په باطل تر مدرسې جوړ کړي چاندي دي چاندي دي که موز ورکم په پیسو باندې او که قران خې په پیسو باندې که حدیث باندې په پیسو باندې ا کارو چې د اخرت لپاره سبب دي د په دنیا واغښتم یود ښه دی مولیا ته نو دی ځان په خبر کې خیر ده خلک دی که اخر نه لږه دی وې دا خو یود په ورته لا تجربه بیا سم کړي قلیلا یود دا یود مته کړ کړ ځم کړي مته خو نه نو دی وای دا خو یود چې تاسو په دنیا م کړي موږ لږه ایسا او وګوره دا ما تاسو مولیان صاحبانو زما دوستان مسلمانان دي زما بدی نشی خانه واسم هم وو د الله رضا په کتاب شروع کته تو ګر بیا خپل حال چې تعالی الله سور درخی پیسې ما خپل قران ته بیا ورته باندې خزانه د اسمان زما کو زما کې الله پاک را وری خام لک سورته سره ما سور ما دا وری زما په خیر دا هم نه یو چې کوم دا سورت مائدہ آیت نمبر 15 گوری سولا ولو انا الکتاب غری کتاب را مولیانو آمنو ایمان را شر خیر شر مالک اللہ دے واتقو زانو ساتا دین پروشائنا لکا پرنانو سیاتم خان خواہ لیر بکو مگدائن دینا دنیاوی تکالی بدائی دنیا کے خان خواہ دانا بگدیل جانتون تا چھے دنیا منتون تا آخرت کے ولو انم کچر دی مولیانو جاری کرو تو رات یہود علماء کچر دا انجیل علماء انجیل جاری کرو وما عدید دی امت دی مسلم مولیانو علمانو کچر دی او جاری کرو آگا کتاب چرا کرو شریط درب دینا لیکلو من پاکم خانوا خوراک پر کرو دا پاس آنا حاکمان رو پی اللہ میرا بانا کرو خی پیسی بڑی رو کولو آنا یاران برن باران کړه فصل به خکره هم تاثیر غرم او دلاندې د خپل د الله په ځمکه نو خزانه را کولا کړی دا د الله وادي دي ته د الله کتاب خدمت شروع کا بیلوسا بی مو په چال یاد ورو مو چان پیسې اخلا د الله رضا لبر ته بیا وګورم ته بیا وګور ته الله سور درکې مینو باندې دین دین دین یو ټولګه د مختصي ده درمیانه ده چې لګ بیان کړي زیاد نه بد یا چې کوم کې اکثریت پکې خراب اوس په مليان کې خلک شته ډیر خخه پکې شته پیسې خپل پیسې لګي په دین باندې هغه سیاله باندې هم بل یو سړی غریب دی نو تاسو هم که ستاسو په چم کې مولای خو پیسې نه غواړي اندغه هم دا تاسو کوی چې غواړي بیا مور کوی ولا دغه د اجر خرابېږي هغه چې غواړي نه ټول ورکه د اجر نه خرابېږي نو چې غریب دی بچی ډیر دی نمدا سره کوي کان چا باندې کړی نه مونږ خو دې قائل یو مونږ خو دې قائل چې یو عالم د الله رضا لپاره کار کوي نو په کار دا چې عوام هغه سره امداد وکړي چې غریب ها یو مالدار یو سړی هغه ته هغه لم کو ورکړ جایزه دکه نبی اسلام عمر فاروق ته پیسې ورکولې نه هغوی نه ده ما ته شته نه نبی اسلام ما نه واخله دا تا غوښتې نه دي که نه ما نه واخله بخاري کدیس را ځي ما نه واخله که ستا جت وي ولګو دا لکه بل چالې ورکړه لکه مونږ چاله پیسې ورکړې لکه اندی وي نه جي نه زما ما نه واخله خیر زما به ثواب وشي او ته خیر بله ورکړه که ځان جت انسان نو داسې عالمان چې نو پکار ده چې هغې سره تاسو امداد کوي یا مدني نه وي امدنې نه وي بچي ډېرې ګراني ده ورکوي ولا کنه میاشت کې یو لس زره شل زره ورکوي څخه بس کور خو پرې نه روانېږي چې ځان لګي دوه لکه درې لکه خرچه کوي په کور کښې څلور لکه یو لس زره په مولا لم ورکو که خو په عزت یې ورکو په دې نه چې به وایي زه به تاسو اماماتي کوم دا خو هغه په فضیلت باندې ده پنځه زره تنخوا له ورکوي غریب له په پنځه زره به څه وشي بیا خو چې خامخا یو لاک دوه لکه لکه ول ورکوي نو په پنځه زره باندې ځان سپک کړی مونږ دکه مولیان مونږ ستاسو خیر لټه ګورم مونږ ستاسو دشمنان نه یو ښه خلک یې تاسو خو لږ تاسو غلط شوي او خلکو به توی کړي چې په دین باندې اخیستل جایز دي قرآن وایي نه دي جایز ښه په بې ظلم من الذین هادو په سبب ده ظلم د هغه کسان چې یهودیان شوي دي یهودي صفات پکې راغلي حرم نه علم طیبات حرام کړو مونږ په دوی باندې پاکیزه خوراکونه چې روو دوی دپاره لکه د اوښ غوښه او دارنګې هغه کلو زوزي زفرین په سورت انعام کښې به راشي 146 چې روو دوی دپاره او بې سات ایمان عن سبیل الله په سبب د بندول دوی د الله د کتاب نه اوسم شپاړس لوم بله کې کثیرا ډېر الله واخېم په سبب د اغوستو دی سود لره حال دار چې منع کړی شو د اغوستو د سود نه او په سبب د مال دی په خوړل د مال د خلکو عوامو بل باطل په باطل طریقو باندې سور توبه وګورئ تاسو آیت نمبر 34 لسمه سپاره یو الذین آمنوا و ایمان والو ان کثیر من الاحبار یهود نه وایي ده یقین ډېر د مولیا احبار جمع د خبره خبر العلومات چا ته وایي ابن عباس رضی الله عنه اخبار جمع د خبر خبر مولا ته وایي عالم ته لوی عالم ته او رهبانه جمع راهب ده معنا پیر یقین ډېر د مولیاو نه او ډېر د پیرانو نه خامخا خوري معلومه د خلکو بل باطل په باطل طریقو مدرسې جوړې کړې چاند راکه او قرآن به نه بیانوي دې که مونږ علوم خلکو نه څه علوم ورته ښیې قرآن ورته ښه نو بیا به الله که تا قرآن شروع کړی د الله بهنه دور پیسې به الله درکړي چې تا به خلکو نه ورکولی زمونږ ما ته به یو ملا صاحب راته فرهاد یې نوم دی خو دا دوه درې کاله وشو نو مونږ چر دور تیز نه چېو تپوس وکړو چې مړ دی که ژوندی دی هله خو هغه تقریبا چالیس بیالیس سالو یو څلور درې کاله وشي نه راغلی خو ما ته ځای هم نه معلومه دغه ما ته خبره کوله وي زما هم وي دغه ده دوی په کوم جومات کښې چې وایي زه چې کوم جومات کښې امام یم که نه نو په هغې کښې ما مدرسه هم کولاو کړې ده طالبان ما سره دي وایي زه ما د زما وایي درې دوکانونه دي د میو میانو نو هغې نه ما مزه راځي هغه پې لګوم خو دې کښې داسې کسان بعضې شته ډېر مالدار یې زرګران دي وایي کله مال پنځه لکه روپۍ را کړي کله لس لکه را کړي وایي دا جایز ما تا وختې وي نه ما ستا پړه کښې راغلي وي نه ما که پړه کښې راغلي ګوره حرامې دي یو سوال د خولې دی قولي مه ګورئ هغه زما ما ته وګورئ ماشوم د خیر چې چا وږې به نو نو ما تا غوښتې دي وي نه ما ړکې دي ورته خیال راغ ځکه کړکې دي نو راځي چې ما رګ بیا به نه اخلي ګورئ دې ته وایي سوال قلبي نو وایي نه مجدرکۍ په خپله نو اخله خیر ده لګو دی به سوا به کېږي دعا ورته کوه په پټ مخامخ به دعا ورته نه کوې هغه ما ته بیا وایي یو ځل زما یو ملګری هغه مدرسه جوړه کړې وه نو نه یې شو چلولی نو بیا چې چاندې کولې چاندې سره وي نه چلېده نو چا ورته چې ورشه کراچۍ کوي ډېرې پیسې ورکړي نو ده له اردو نه ورته ما ته وایي چې مولوي صاحب ته ما سره ما دوست ما سره یو ځای سبق ویلی وي وایي ما ورته لکه زه خو چاندې وایي نه خیر دوه خو ویلی شي کنه چې د دې سړي مدرسه ده او ډېر لوی تکلیف کښې دی او سره امداد وکوي په اردو کښې مال دا نه را ځي ما زه ښه ده وایي چې لاړه مونږ کراچۍ ته مالته کښې تپوس کې دا کې پیسې څوک ورکړي یو موږ ته چاو عالم خو یو عالمه چې هغه ډېرې پیسې ورکړي لس لاکم ورکړي شل لاکم ورکړي پنځه لاکم ورکړي موږ د خرم چې لاړو ورته دواړه یې سلام وکړې څنګه راغلي یې ما ته جدې خو زما مدرسه خو زه چاندې نه کوم دا ملګری ته تکلیف دی د مدرسه جوړه کړې ده نو چې چلول نه شي نو زه راوسم چې زه د ترجمانی کوم انو ویخه ویدنه تپوس وکړه چې ستا په مدرسه کې مقامي خلک ډېر دي که دغه د بارانی د بارانی خارجې ما ته ځای دی چې ورته وایه چې بارانی ډېر دي لکه بارانوله چې چانده به د مقامي خلک خپل کور ته دي یا ما ته جدې وایي چې ما سره دغه دي بارانی خلک دي ویخه وی ها اول دا تپوس وکړه او دن تپوس وکړه نه نه چا نه او دته دا ما وی خو به ذهن ګډوډي کړو دې ماشوم را لاده کړه چې جړل او نو دته نه تپوس چل وته وکړم که چانده ورکړم ما ته چې دا مولانا صاحب وایي چې چل وته وکړم که د ما ته چل ځکه خره چانده یو ځل که لس لاکه را کړم نو یو ځل به وي نو چل چې راته ډېره بیا ګټم یا ما هغه ته چې دی وایي چې ما ته چل وکړې ښه وي دن تپوس وکړه چې ستا په مدرسه کې مقامي خلک ډېر دي وکړه بیروني ما ده ته وایي نو ما ته وایي چې بیروني د افغانستان دي او د چترال دي او د دیر دي او د باجوړ دي وایي ما ته وایي نو هغه ما ته ده ته وایي دی د مدرسه چې دی ناکام ولاړ دی دی ناکام ولاړ دی دی نشي کولی ده سره ټول هغه دي چې خپله غریبانه لوګې نه راغلي دا سبق دغي چې په دې ورته موږ څه پیسې ګټو نو یې ده ته وایه چل وته خیمه چې دی د مقامي خلکو قرآن شروع کړي په دغه مدرسه کې سهار کې یا ماسوتان کې نو هغه مقامي خلکو دا کار دی چې ی ورکوي پیسې نو په دا چې نور نه دله به ورکوي وي بیا یې موږ ته وایي چې پیښور کې پلان کوي ما ته نو هغه څه ورته ما هېر دي سر پنځو کارو خبره م نه خو اوس د پرونی خبره م هېرېږي وي او نومونه خو ما نه بالکل هېرېږي وي وی تاسو تپوس کوم په پلان کې سره پیښور کې پیژنې موږ ته یې په دې میاشت کې مار پنځ کروڑ روپۍ راغلي پنځ کروڑ داو لګو پنځ کروڑ پلان کې پیژنې موږ ته دا هغه موږ تین کروڑ پلان کې پیژنې هغه مال دس کروڑ په مردان کې پلان کې ما ته موږ ته نه لس موږ ټول کروڑو وی دې ما ته وایي دا خو پیسې خو موږ سره دي نو هغه ته وایي داس کار مولوي صاحب ته ناکام یې دغه طالبان غریبان خپل غریبانه هېڅ هسې چل درکړي د نبی اسلام وګوره هغه امیانو کې کار کړو نو امیانو پیسې راړې د ملا خو هغه چېرته نشته چې ګنې دغه عبدالله بن سلام رضی الله عنه په پیسې لګولې پیسې امیان لګوي بولې نو تا ملیان ټول راته کښېن هغې خپل په دغه د غریبانه دي او بیا هغې خپله مدرسه چلې نو په خپلې مدرسه چلنې که تا نه مقامي خلکو کار وکړه نو موږ مقامي خلکو کار کړی دی الحمدلله موږ ته خبرونه یو هر څه کوي دا دی الکانو ډوړه دی ورکی د خبرو نه ما عمل ګرو خپل پاندې ځان سره جمع کړ الګي دا نور څه کاری موږ ته خبرو نه چلی ما ته ځل پنځیر نه یو درې کسان راغله یو په کې زما شاګرد مشر سلیم الله خان اما سره درې کاله ما سره دوره کړو نو ما ته دی ټایم کې وی یو خو دغه لري چې اجتماع د پنځیر ته نو وو چې ماخام له راشو ما ډوډۍ به خوري ها نو ماخام را ورته نو یو یې دی وو هغه د اوګې د مدرسې نه فارغ وو یو هغه دغه ملګری د اوګې مدرسې نه فارغ وو نو دلته را ما ډوډۍ راڼه نو ما ته دا سلیم الله خان وایي وایي جی په لار موږ راتلو دوی سره ما ډېر پاس وکړو ما پس په حجره ته له تعاد باندې نو ما پړ نه دی خولې ته وګوره نو خیر وی دی ما ته وایي په دې ځان رانه خلاص کړه چې ستا استاد سره به بحث کړم ما ته زه بحث نه کوم میلمنو سره ډوډۍ وخورې نور ګپ به لګوي ما موږ زه میلمنو سره بحث نه کوم هغه مولا دی نه یو کې نه به وایي ول دا نبی صاحب چې چاندې کولې ما خدای ته وګوره دا الزام مه لګو دا تهمت دی کله چاندې کړي دغه مدرسه وی دا سوپه چې وه سوپه مدرسه سوپه مدرسه وه او دودګا چا د طالبانو دغه وره غیر ملکي چې کوم هغې دا یو چوبوتره جوړ کړه چې باران وشي دې ته اوبه را نه خېژي بیا ما ورته وایم مولوي صاحب ستاسو چېغه ده ما ورته وایي دا ځای موږ اخیستی ما دې زما پیسې نشته ښه ما دا بسوی وی دا لسو کرو ما خواه ما دا طول پیسی دا ملگور دی خواه اما چه تاویلی اونی طول پخ پلا داخلی ما اوز دا تدوام یو خبران ما خواه ما دوست ما یو میسیج ورکو موسا چی ما لسار لسو رو پکار دی لسو رو پای دا تو گره شل کرو رو پروی واه دا دا و چه تاویل چو کرو ما خدا دیوی خوب آسا دا تا چل خیمه چی سری توب زکن بیا پخ پلا خلق دردار کهی اشاره تا ما جتنی پخ پلا ولگی مادم طول کارونا لکان که خپلا جیناکای دی برا ای چی کم پیسی لگی مگت خبرونیم پا دی ملمانو بان لگی خدو رو دار کهی جیناکای دی آدی پا لکان دی نوی مالا وایو وای چاہت یو کرونا ما خدا دوی خوز دا سری توب خیما چی دا چی تا دام مستغنی که نو تا کار بخوله چه نو چی تا اوز با ما مالا براولی گی لس کرو یا شل کرو آرتی چی خب بیا با دا یو زنی گوره بیا با ستا پشان لکه تا ما بیا استا گردی کنن ما بیا با زوم گردم ما چل تا که چل چی دا لاز رضا پار قرآن بیانو او ستا دا مدرسی یو نا لس مدرسی بلا چلی امیان امیانو که ما پی غیرت شته امال دارونی کارون هم کن مولا بدا کم دارون مولا خفل غریب ده او دیتا ناس یا دوڑای دا دوڑای اخری پای بانده مولا دیتا دا غریبانه نیکسا نگا عالم و تاوی چه چل دا تخیمه امیان تا قرآن شروع کن دیچ دا خوگران کرده امیان تا قرآن شروع کن امی سیت که امی دا نبی تا ملگری چو سیت امیان اگه کارون کردی اگه کارون کردی طولو عثمان غنی رضی اللہ عنہ چې کله تبوک ته تله نو هغه چې سلو خان دی که زر عثمان هېرېږي دا یې د غلې ډک راولېږل زرو غالبان د غلې ډکه نو یو اوخ سور قیمت دی د نن حساب باندې پنج لاکه به اوخي که نه نو ته پنج لاکه نه په یک هزار هزار وکړه سو عرب روپۍ شه هغې کې قلم وه چې پنځه پنځه مانه په یو اوخ شي نو هغه سوره مانه شو د هغې قیمت وګوره غله او دارنګې عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ یو ځل نبی صاحب پیسی راغونډه کې ضرورت به نو عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ لاړ نو دور سره دور سره نبی صاحب یې سور دی هغه ته حضرت وی مال الله بی حساب راکې وی دا الله له بی حساب ورکوم ما وی قسم وکړ چې سیر دی پنځه سیر لس چې لازم به دا رااله رایم هغه به مال لګو ولی امیان چې کوم دا کار کوي نو دې دائم نو دا دې هم واخلم اموالنا بالبر په غلطه روکې ته څه اخلې کار شو قران ته وخان په خپل وای پوشي نو ما ته یو مولا ستا مې مولا یې ستا ته د غلط طرف روانې مې تا سیټینګ نه کړې ته امیان سیټ کا نو ته بیا ګوره ارث بل دی کوي امیان خدي امولا غریب او هغه ځان له نمو تعرف درکې واکرم اموال الناس په ځواب د خوراک دی نه مالونه خلکو زیار کړم موږ پاره مونږ کړو دای نه تابدار نه او د صورت دغه ختم شو اصل مسلې ختم شو او دې د نه بیان د مقاصد اربع عالیه کوي اک مقاصد اربع عالیه نیمان اصول بیانې صدور لیکن راته خو لیکن اقل خلق په علم کې د دای نه د یهود نه مؤمنان ایمان لري په کتاب چې راځي چې تا ته په کتابونو باندې چې راغلی شي مخکې رومبے تو اصول نے قرآن روا کہ اصول نے رومبے خود توحید دیں وہ قرآن روا گا سا رومبے دیکھا چھ قرآن اوہ نالا پہ توحید پوئے گے کنا سنت با سنت دویم نمبر دیں چھ قرآن اوہ پہ سنت با پوئے گے کنا چھ قرآن دی نئی ویلین تا پہ سنت سا پوئے چھ پہ توحید سا پوئے چھ گری ما تاس ہوئے دی ناس ہوکے چھ قرآن نو ویلی اگا پہ توحید پوئے دا توحید چھ شہ پہ سنت پوئے دا مجھے چھ اللہ کانگ بھائی سنت دی تا جدا معشوم سنت کی موږ دا سنت نه پالو او بدعت خوړل موږ سره پېژندم نه نو چې شیخ سره کښېنم موږ په بدعت باندې پوه شو او په شرک باندې پوه شو لیکن هغه کلک خلک په علم کې د دی نه او هغه مؤمنان ایمانرای په کتاب چې رالیږل شو تا ته او ایمانرای په کتاب چې رالیږل شو مخکې تا نه والمقیمون الصلاة جاری کوونکي لمونځونه دي ورکوونکي زکات دي والمؤمن بالله ایمان راوونکي په الله باندې په ورځو رسولانو باندې نو دا کسان زړه چې ورکوږ دی ته اجر لوی اوس دویم اصل اثبات رساله انا وحینا الیک کما وحینا الی نوح موږ وحی وکړه تا ته لکه څنګه چې موږ وحی کړو نوح علیه السلام ته او پیغمبرانو ته په نوح علیه السلام نه او وحی کړو موږ ابراهیم علیه السلام ته اسماعیل علیه السلام ته اسحاق علیہ السلام تھا, یعقوب علیہ السلام تھا, اولاد یعقوب علیہ السلام تھا, عیسیٰ علیہ السلام تھا, ایوب علیہ السلام تھا, یونس علیہ السلام, ہارون علیہ السلام تھا, سلیمان علیہ السلام تھا, ورکرمنگ داؤد علیہ السلام تھا, زبور زبور وہی شرکت یہودیان ہو. داؤد علیہ السلام پیغمبر نہ مانا اور زبور اللہ کتاب نہ مانا نہ داغی خاص خصوصان داؤکم دیدا یہ شبہ بعد خط کو شبہ رہ گیا وہ نوح علیہ السلام بے پیغمبر دے ابو بخاری کی جکلا دگا شور کئی بابو کینا کے پکانا بد الوحی دا باب دے بیان دے پری مانے کہ وہی شور و سنگ شوا نو دا آیت ذکر کی ناگا بخاری کی وہ نوح علیہ السلام اثر دو قسم وحی دا یو آغا وحی دا چاہیے کہ صرف امر بالمعروف دے یو آغا وحی دا چاہیے کہ امر بالمعروف سر نہیں منکرم دے نو دا نوح علیہ السلام مکھ سور پیغمبران ای صرف امر بالمعروف را دکا منکر ہونا نو اگر منکر شرک دے شرک ہونا نوح علیہ السلام زمانے سر خواہ کے لگر مکھ کے پینزب اولیاء وغا مرشو نو ای خفا ہوا نو شیطان راگ دے دیوزبرگ پا شکل کے چیتا جوڑ گر خفا ہے مشاہم پر یاو کنا وی خواہ خمنا جا راگی شکلوں جوڑ کما خوشحاری وی تاسو وی آف جوڑ کنا دا بخاری ذکر کری او ابن کثیر ذکر کری کرتبی دی مٹی ذکر کری نو دا ای شکلوں تا جوڑ کنا یا پا دیوال یا دا گٹھے نا یا دا خٹھے نا شیطان نو بخاری ملی کلی دی امام بخاری چی دی خرکو کے علم ہو دا حق باطل نو اگر عبادت ہو نا کر بودی بوتانو صرف قتل بیا تا خوش آلے بنا چاہا خلق منشو دا اگر بچی را نا بچو سا علم نو نو بیا شیطان را آگر دے چی تا سو عبادت والی نا کوئی بھی ویدی چاہ ہو کو ویدی سازو مشتران چی بکو ویدی چاہ بے کدی دی پینزو اولیاء وات سوا یو سوا یو نصر صورتی نوخ کے برا سی آدم برتیز کی وقال اللہ تدرنا آلیہ تکم ولا تدرنا ود ولا سوا ولا عو سوا یو قو نصر دا گور پرند دی بابا گان دا پین خصوصی دا خدیر نورا لگر دی ملک پارے کسا کے بابا ہو دا گا ذکر کردی دی امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ وما من بلد الا ولها آلہا پا پا اندستان کی یو کل نیشی دا گی آلہا نی دا چا پیدو دی دمو اڑو کیا ہونے کل پا آئی کی پیندا آلہا ہو دنگ پا کور کیا ہو اخلق برا اللہ دو جمعی پشپا بے وقت سجدی کو رہے مونگ نپوی دو پدے بانے پنچ پیر مونگ سارا خواہ کے ہوا لیکن مونگ بایتا کانزل کو رہا چی دا غلی اولیانا من مونگ مولیان دا ویلی دے اولیانا من نو مونگ با دی پنچ پیران تا قتل ہونا مونگ بے دا خدا اولیان دوش بنان دی مونگ سارا خواہ کے ہوا دنگ پا کور کے ہوا او یاو پا پنچ پاو کے ہوا چانی با بے گاوانے دا مونگ دی دا پی چانی بیاوانو ایو دیو شاخیل بابا د دې کور سره خو هغه شو اخر ختم شو قرآن سره ختم شو ختم شي او دا رنګ یو پکې شهید بابا په دې ګړای سره شهید به دا بیا ته بیا دا په چم کې شیر اسلام لا لا شهید شو په پنسر کې او پنسر کې وایي نو دا په کور جنډې و درغه شهید هغه لا بیا خراب خو چې قرآن راغل ارث ختم شو قرآن سره ختم شي شه نو دی دا که دا نوح علیہ السلام واحی که رد من کرو نوح علیہ السلام دا مکه چار طور پیغام اللہ سو شلو سلو زر پتہ نیشتا مکتا وای طول پا عبر بالمعروف را گلی چه خی خبر بکو ابادی وین باید درد بکم ناکو رو بے پرد دا من کرو بانچر آگلی اگر نوح علیہ السلام دے نو دی وجود نبی اسلام واحی مشابک را چا سرا نوح علیہ السلام یعنی ستا واحی که برد دا من کری تش عبر بالمعروف بانی نوح علیہ السلام رو سور پیغمبر را گلی آبیا پا نہیں ان مقرر اگر یہ امر بالمعروف مخابات غرض شبہ لگے لے چیزا رنبے پیغمبر نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام رنبے پیغمبر دا چیزا غرض منکر کرے دا نمہ کی سور اگر یہ غرض منکر نہیں کرے اگر وقت منکر ہونا نو دا وارا گناہ ہونا چیزا کم غٹ گناہ دے شرک اگر ہونا منگا وہی اکرا تا تا لگر سنگ چیزا وہی اکرا نوح علیہ السلام تا پیغمبران تا پر نوح علیہ السلام وہی کرو منگا ابراہیم علیہ السلام تھا اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام تھا اولاد یعقوب علیہ السلام تھا دولس عیسیٰ علیہ السلام تھا ایوب علیہ السلام تھا اور یونس علیہ السلام تھا ہارون علیہ السلام تھا سلیمان علیہ السلام تھا ور کرو منگا داؤد علیہ السلام زبور نہیں کی تھا ور رسولان او دا پیغمبران چھو قد قصصنا علیکا یہ کم بیان کرم پتا بان قرآن کے من قبل مخی ورسول نور پیغمبران چې نه دی بیان کړی مونږه لکه د پیغمبرانو شمار نه معلوم صحیح بعد کله یو لاک را لګری الله او پینځه درا تخمینا دی تو کوئی دولا کری اللہ تے پتہ نور پیغمبران دی یہ بیان کریم پتہ بان پا قرآن کے پا مخ کے نور پیغمبران جمعنی بیان کری پتہ بان خبر کری اللہ دا موسیٰ علیہ السلام تا خبر دا فیل تاکید کری پا مپلو مطلق سلام دا فیل تاکید چی پا مپلو مطلق شدی کے دری خبری یو ایسال دا فیل بنفسی فائل تا یعنی خدا پاک پا خپلا کر تکلیما راڑا بل پا دیکی استمرار پیلی یو دلن بیا بیا اثر کردی پا دیکی یعنی تکرار دا پیلی بیا بیا کردی تکلیما نا خبری ورسولا نا بعد کار گوی دا خبر دا اونی نشو نا خبر اللہ پا خپلا کردی اونی نمیشو ورسولا نور پیغمبران دی ارائی گل ونگ پیغمبران زیرور کون کی منون کتا بیان نباد ولو انا لکناهم بعذاب من قبل کمنگا علاقہ دئی مکی والا پہ عذاب سر مکھ کے من قبل مکر پیغمبر نہ مکر قرآن خام خا بے بدئی رب بنا رب دنگا لو لار سل رسول ولی راؤن لگم سے پیغمبر پنا سے باتے کا منگ وہ تاب داری کرو سادہ کام ہو سادہ تون مکھ کے دے دل کے دو تم نہ مکھ شرمندہ کے دو تم نہ دا بانا بے کولا اللہ بھائی دا پیغمبران را لگل سره چې لاله يكون للناس وعلى الله حجه چې نشي د پاره د خلکو په الله باندې دلیل باندې پاتو پیغمبر پات لگل پیغمبران وکړه الله دی الله عزیز غالب حکمت والا اوس صداقت القران دا غدرم اصل دی صداقت القران لیکن لو یشهدو لیکن الله بیان کیا بما پاکدہ چرا لے گلے تا تھا سب بیان کہیں چرا لے گلے دا قرآن پخپلو معلومات سرا یعنی اللہ تا پتا ہو چی مخلوق لکم قسم کتاب پکارے چیز دا کولی مسان ہے اور عمل بھی مسان ہے اس مولا سے بتا تپوے خواہ اللہ پوے دے اللہ ہوئی دا گوئی کو ماں چی دا کتاب ماں رخپل معلومات مطابق را لے گلے چی دیلہ پی عمل آسانی اور دیلہ سکول مسانی تو اکران دے او په صورت قمر کې په سلو راتون کې وای ولسم کې دوه اشتم کې دوه درشم کې او په سلو اشتم کې ولقد یسر القران له ذکر قد چې په ماضی د اخر یو علما په دې د قسم په لام په ماضی ته قسم مې دی په ذات باندې چې ما اسان کړه قران ذکر وې په عالم مذکر عائشہ توګه پند غستون کې چې قران ذکر نو دی وای نه دا ګران دی اس تب پوئے گئے خب کستا مولا مولا سے بیرے جدہ علوم پکارے مولا سے خلانا خب پوئے گئے اللہ ہمیں آسان کرے نو دید آئے کہ تا توائی چرا گرے ستا دا طاقت متاسب دے خانا لیکن اللہ علیکن اللہ بیان کئی پا کتاب چرا لے گلے تا تا بیان کئی دے چرا لے گلے دے اللہ بی علمی پخپل و معلومات ترا چیز دا کولی مسانی عمل پی مسانی والملائکو پرخدیم دا بیان کئی چی دا آسان کتاب دے پرستیونم کن کپا بلائی شہیدہ کافی دے خاص اللہ گواہ دے اللہ گواہی کافی دے کنا تو کہ مولا سے بیلی چھے دیر علوم پکا تو دے خدا خبر مانے کہ دے مولا سے مانے نو چھے خدا بے آسان ہے آسان دے دا خود تجربہ دلتا پا دے گل بہار کے ما شمانو دکڑا دا ٹول سے ناسی دا لیکل کے دے دے گوہ دے درسون ہے ٹول درسون ہے چاہ دعا چاہ دری درسون نو آسان کتاب دے ہو چھے وہ تھڑے وی گران دے دا غصر بستو کے سا یا دے سڑی سے منگ سا حکومت ہو چھے یو سو لخت اولا چی دا والی وای خدا خونیشتا موسا او زجر منکر دا قرآن تا این الازین کپرو یکن اقصان چی کپرو که واسا دوانسا بیرشا بند شو اب بند اکر خلق صد دا لازمی او متعدی دوار دی صد یعنی بند شب خپله او نور هم بند کړه د الله د کتاب نه قد ولو یقینا ګمراه شو په ګمراه لرې باندې یقینا کسان چې انکار وکړه د قرآن نه او زیاتی وکړه نو چر نه دی الله چې بخښنه وکړي دی ته چې قرآن ته وایي دی له علوم په کار ګران دی دی ته به ځکه دی ډېر خلک ګمراه کړه چر نه دی الله چې بخښنه وکړي دی ته او چر نه دی الله چې وښایي دی ته لاره د جنت مگر وښي ورته لاره د جهنم دی خلک د قرآن واړولو همیشه وي په دې کې همیشه او دی د کار په الله دی ور بیا وکان دا کار نشته وایي چې مولا ته پسنګ ورته دی مخکې وویلو وکان دارکا الله یسیر آیت نمبر 30 و 31 وہ دی صورت کا دا مولا ته ورته جنت الله ته آسان دی خانه یو ناس بیا ترغیب لر قرآن یو ناس و خلکو قد جاکم رسولا یقین راغلی تا ته پیغمبر ته بالحق مې راغلی په قرآن باندې بالقرآن قرطی معنی کوي بالحق بالقرآن په قرآن باندې رفتان فامنو ایمان راي په قرآن باندې شی به غوره تاسو و ان تکبر که تاسو انکار وکړه د قرآن نه یقین خاص الله دی هغه چې بره دی او خطا او دی الله پوه حکمت والا یا لکتاب او کتاب الو لا تغلو فی دینکم زیاته مو کوي په دین ستاکې تاسو یې امو وایه په الله باندې مگر مناسب د الله دا مای دغه دی نیازولی دا نایبان دی دا ګور د الله د شان سره خبر نه الله دا نازلو خدای شي چې اجز یا ذاتی یا حارثی لا تغلو فی دینکم دا دی معنی کوي امام سیوطی امانا کے دور منصور کے انا لا تغلو فی دینکم لا تبتدعو فی دینکم پا دین کے دان نبی رات میں نبی ترکے دا پیغمبر پا ترکو کے مجھوڑا امو اے پا اللہ بانے مناسب دا مج دا انا تولی دی او دا پلان کرنگ دی انا والمسیح ہو یقین مسیح علیہ السلام عیسیٰ زید مریم رسول اللہ رسول دا اللہ دے اللہ نہ دے رسول دا اللہ دے وکلمتن حکم دا اللہ دے القا غردو لے او دا حکم بی مریم تا او روح دے طرف دا اللہ نا اگر عیسیٰ وی دا خروب من دا جزیت دا اللہ دا اللہ روح دے کل کل یو شی ته نسبت کیږي د شرط دغه وجنه لکه ناقت الله دا نه چې د الله وخره دا روح الله دا الله روح نه دا د دې ته نسبت ځکه دی په یو خاطر کې پیدا بې د پلاره ځکه دې ته نسبت دا وکړه لکه څنګه چې ناک هغه ناکه هغه وخه پیدا کړې شو بې پلاره بې مور د ګټې نه هغې ته نسبت کړې ناقت الله یا دا چې بیت الله دا دې ته وایي اضافت تشریفي دا نه چې الله په بیت الله کې اوسي دی ته نسبت د الله د کور کړی دی په وجه دی چې دا د الله یو شرافت ورکړی بیت الله له دا نه چې الله نه مکان نه زمان نه پاک دی دا مکان زمان دا او د انسانانو دپاره دی فامنو بالله نو ایمان راوړئ په الله باندې کمنده جزئیت شي که نه لږ تاسو سوره جاثیه وګورئ 15 سپاره سوره جاثیه آیت نمبر 13 وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض اتابع کری اللہ تعالی هغه چې آسمانو کې اشرف تمه کې ستار پر کار کړی دی جمیع دا ټول دا الله جز دی دا ټول دا الله طرف دی بل چا پکې نشته من دی دی د جزئیت نه دی دا ټول دا الله تعالی په دې کې بل چا دا ټول الله کړی او ما بكم من نعمت فمن الله آج په تاسو باندې نعمت دا الله نه دی نو دا ټول الله پیدا کړل دا روح منه او روح له طرفه د الله نه الله نسبت ورته دا روح په جدا تر کړل دا پلار نه و فامنو بالله نه مارو په الله باندې چې ولا مشور کو شاو دا ته دي او رسول په پیغمبران دا الله باندې امو تاسو ثلاثه یعنی الهه تنا ثلاثه دا ته وای انت من شدي خبره خوشي به غوره تاسو نه مگر مومنوں پر کشاد آ رہا ہے پرش تسکری شوکتیں جس کی چاہیں نبی کو جو چاہیں خدا کر دے کہیں اماموں کا رتبہ خدا سے بڑا ہے واشے شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں, نہ توحید بگڑی نہ ایمان جائے. مولانا حالی پر مسدس کے اغدا شیر نویری بھائی مسلمانان ہو عیسائیان کو پدری والے درو تعلی ہاوے کا نا عیسیٰ علیہ السلام تھا ہو بی مریم تھا ہو عیسیٰ علیہ جبری علیہ السلام نہیں پری کا پھران دی اور تھا تھا وہ آزادی دا کہ سوروا ہے پر ہر کری کی ماما میں بلدتین الا ولا آلیہ ہر کلی کے آلیہ غسم دی کہ کم نہ قرآن نشتے اللہ کسب گزبان آلیہ دی موتا چالیہ دری دی موتا چی آلیہ تو نہ سلا تھا ان تو من شی شیبا غور تا سلا ان مل غور دا دی خیال ان مل واحد نو انما الله واحد ان شاء الله دے دیکھ مکی مشرک اللہ من یو من اس کو رضان اللہ یو من الہ کی جگڑا دا چی الہ یو نہ من اس کو مشرکان کو اللہ یو من خو یا الہ یو اللہ تا الہ نو بلکہ تے دور دا بابا گان وسرا الہ جڑ کڑی دا مشکر کو شار دا تب دی مار دا بچور کو دار مال دے اتو لو دا خود دی مار دے خدی ور کے بندا نو انما الله الہ واحد انما الله واحد ونه غنا تک دی الہ دا اللہ پر کہ تو ہم او بیر تفسیر بہ دو صورت یونس کے بتا دوں کہ الہ چاہتا ہوئی ہے وہ اصول کے مگر تفسیر کرے دیں سورت عرب کے وہ بتا سم گا آیت نمبر 59 میں وہ بھی تفسیر کہ الہ سو دے او معبود سے شری دی الہ مانا معبود نہ دے گورے خا دا چا کرے ٹھیک نہ کرے انما الله الہ واحد یہ اللہ چرے الہ یو دے یو اللہ مشکر کو شاد آتا غوث دے سبحانہ پاک دے اللہ اندر دی خبر چشی غلا نائب لہو ما پی سمات ما پی ارض خاد دی اللہ دے اچھے بار دے وقت اچھے نائب پک دا بیادی نائب پک مسان سی سشتے کنا تا سور خراب خورا رہے یا مشرک بیمانا چی من نائب دے اللہ جوڑ کا مطلب دا رہے چی دا غم سی سشتے کنا سمان سمان سمان بیا ټول ملکیت د الله نشه وکفا بالله وکیلا کافی د خاص الله ذمہ وار لینستن کې بل مسیح وای کون عبد الله باک نه کوي چر باک نه کوي نشرمیږي مسیح تام چې شی بندگی کوم کې د الله یعنی هغه ته په دې بندګای معنی دا خو شرط دی دغه دی وای نه کنه اولیاء تدبیر ته تا ته بنده وای دا دې سانه شرار نه او دیو ته باندې نه دا خو له خلوی خلق دی خو له جتون خلق پر پر پر کول شي چر دا شان دي اولیاء هم چر دا اولیاء چې دی غم دا خبره هغه ځان ته د الله باندې وایي نبی اسلام وی لا تترونی کما ترت النصارى عيسى بن مريم ما په صفاتو کې د بندګرن مو پورته کوي لکه څنګه چې عیسایانو عیسا ته خدای توپ ترتور فانما انا عبد ذب ابد ما فقولوا عبد الله ورسوله ما تدا لا بندو غور ابر مخک کا د دی و تشهد کریمه چې اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد عبد ورسول ابر مخک کړه رسول ورته کړه اول به ابر معنی بیا به رسول معنی کچرتا پیغمبر ته عبد نه معنی نو ته کافر کې بده معنی نو دلته ما عیسی علیه السلام په دین باندې نشر می چې سودا الله باندې وای عیسایان وای نه کنه ور بي او موږ وای چې اولیا عجز دی الله تعالی مور خېټه کې جزانو الله پیدا کړی نو نه کنه دا اولیا بي دتی کې دا ظالم دی دا موږ بي دتی نه کوو دا له موږ سړي دا عزت دی یو سپایي د تاغه د جرنل سی بوای دا دا بي دتی ده نو چې ته یو بنده ته خدای سپاره دا دا دا بي دتی خو د دې ټول عیسی السلام رات کړو دی خبره اولیاء دی رات کړ ک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه ک دا تا گنجو دا تا تو شتای دی یود خود توحید بیان کړی شرکت ورات کړی ا په دې باندې خپه کید چې دا د الله بند د الله بند شي دا د شرف خبره یعنی ها چیرې باک نه کوي چیرې نشرمیږي صالح اسلام چې شي بنده بندګی کوم کړه د الله انا ملائکه مقربون ایم دا اللہ بندگای کشتر نکایی و اما یستان کم او چاچ شرم که این بادی دا اللہ بندگی رن چه ونا تو خوش بنده نیم از رو چه شم و از تاکبر دانی قطو کنن نو زرده چه پورتا بگدی اللہ زرده پورتا بگدی اللہ پل دانتا طول بیا با حساب بسر کنی پمل دین امنو ورچا کزان چې وی مل ما سره چې سال سم ابد اولیاء ابد عمل کنه نور ته رسوله پورا پورا ورک دی تعالی اجر نه دی ازیاد بک دل خپل پدنه دیدار الهی به ته نصیب کیم او مل دین استن کبو ارچا کزان چې شرم وګنه په بندګه د الله کې اذان غړوند ته خو باندې نیمه زه بل شیما نو فوازمو سزا ورک دی تعالی سزا درناکه او ون امید ایزان لبی دالان ولین سوک دوتا نیم دانی بیا ترقیب قرآن تا یو ناس او خلق قد جاکم برحانو مربکم یکن را اگر تاستا دلیل در رفت تاستنا قرآن قرآن تا دلیل ہوئی ازکا پتول جشری سلور دلائل دیکن یو قرآن دی یو رسالت دقیق دی حدیث نبی اسلام دی او درین در صحابه او سلور ما یو مشتاهر نو دا کې قران ته دلیل وي یان دا غټول د لای په دې پیژنې چې قران دې ومن او وی کنه نو تبا رسالت هم پیژنې تبا قران باندې پوهشه تبا په قیامت هم پوهشه چې قران نه ویل ارته باندې ګډوډي پیغمبر ته خدای صفات ورته بای ما جنګ راځي جنتی ما غر دې کده اے خلکو یو کنه راغله تاسو دلیل درفسانه را دې دیو او ته وی وای تفسیری قرآن څه دی او رالیږلم یعنی رالیږلم موږ تاسو ته د رڼا کتاب ښکاره نور دا که د باطل فرچ کېږي په رڼا کېږي او دا رڼا مړه کړه نو دا تورې ګیرې به تورې ښکاري سپینې به سپینې جامې ار نو چې قرآن نه نو ارته ګډوډي په عمل دې نه منو بیا بشارت قرآن والو سان ورچیا کسان چامن ویلا ایمان را په الله چې یو الله مشکور خوشاو د اتار غوث دی حاضر ناظر دی خیر شر مالک دی بیا سبب امون ګول له ګول الله په کتاب باندې زه کامل فکر نظر دې چې دنه بکې دی الله په خپل مهربان پر مهربان ته خپل طرف نن اپ په پد کې او لار به دیتا دیتا الله طرف ته لار نه غا نه خپل نه الله طرف ته واسطه جوړ دی ډایرک پډار شو او دا آیات کوم دی دا تنویر دی آد نمبر بارہ بانے آگا دا کہ میں دا کلالے کم خواہ کلالا آگا کلالا احیا پیرو نہ خوین دوں احیا پیرو نہ ادھر مور نہ یو یو پلارا نہیں جڑائی دی دا کہ عین نور نہ راغسی نو آگا دا کہ احیا پیرو نہ خوین دوں یو مری سارا وہ نم را انم کب مرشی انو آد نمبر بارہ کے آخر کے مڑا نو دلتا وہی تپوس خستانہ د کلالی بارک خلا یفتیکم فی الکلالہ و الا حکم درک تا سپ پ کلالہ کی کلالہ چ نی اصول نی پرو نی پلار نی کی او نی لاند بچیو نو سی میرا تو تم نو دغه حکم دار انم رغون حالاکا کتر سره مرشه خو نی ویدو دا اولاد او نه پلار موري ولا وختونه ده دې سړي یو خور وا ولا نس دې ورني مال ده نه پریخه یو نو کو بیا نور سغني نو غنیما دې خور سره شي هو به واغه شان ات نور ګار غون کی خبره ده او هو او ضرور به په میراث کې خري دا خور پورا کتر نو ده دې اولاد که خور مړ شو دغه بچینو خپلار نو یو رور هغه ټول جداد رور ده و فان کانتا فان کانتا اسنین پس کر ویدا خویند دوا پر مستو لو سمی ماتر دی پر دوادر می دانه چی پریخه ای لکت آد نمبر گیار که یوسی کم اللہ پی اولاد لی ذکر مثل خخاز و انسان دو دلتا دیل سلوسان دی مال با دریسی که انو دوی سی بدا خویند وانی خبر که تقسیم که او کرونا نورونا بیم واری پکن کرونا پکن نشتا دیدن وین کانو اخواتونا او کچریو دا میراد خوارا دا دی کلالی اخواتونا رونا خوینده سڑی او خده نو پالی ذکر میتو حاضر انساینا دا پار سڑی سارا پشان دیسی دا دو زنانا او سال تا که رو درور دا خور یوم ریسا وکانا درم شپکمان شپکمان دل تا که وجه نا مال با تقسیم شنو نو سر در سری با دویی سی ضرورا از خور به هیسی یو بین الله لکم بیانې الله تاسو د احکام د معاشرې د اسلام انت دې لی الله تضلوا دیو دې بارے چې تاسو گمراه نشئ نو چې قران دې نیولې نو گمراه کې ونه چې قران دې نیولې نبی اسلام وایي طریق ترکتو پی کوم امرین تاسو کې دوه شیان پر لن تضلوا چې رب گمراه نشئ یو کتاب الله ترکتو پی کوم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما صبر په دوه شیان تاسو مونږ له ګورې په قران سنت باندې چر به گمراہ نشی نو دلتا ما یو بین اللہ بیان اللہ تاسا خپل احکام دا اصلاح دا معاشرے ان تضیل لی اللہ تضیلو چی تاس گمراہ نشی چی قرآن نی نو بیا گمراہ کی گی سڑے چی قرآن وی از نبی اسلام سنتی بیا نشی گمراہ کرے پس صورت آل عمران کی تاس بسو دات نبر اکتا دیکھ کے پتک پرونا سرنگ با تاس کافران شوی او حال تاسو چې لوستئ په تاسو باندې د الله آیاتونه و پیکم رسول په کې سنت د پیغمبر دوه شیان تاسو د قبله پر قران دی او د عمل پر سنت چې څوک هم نشي ګمراه کول نه پیر نه ناکار مولا نه بل څوک هم دلته وایي بیان الله تاسو ته خپل احکام د اصلاح د معاشرې ان تضلوا چې ګمراه نشئ چې د خور څه ورکه د مهر خزل پوره ورکه ظلم مه کوه یتیمانو ته والله میں کلشن علیم اللہ علیہ پروسی بانے پویا نو مقصد دی صورتو بیان دا آغا مورو چھے وائسر اصلاح رائش معاشرہ کے صورت پر دری اسے تقسیم دے اولی سا وہ پانسو ساتونہ پائے کے آئے کے شپار سخام بیانی دل میں بین رعیہ جوان بے پخپل مل کے پخپلہ جاری کریں پخپلہ بے جاری کریں باچہ تا حکومت تا فیجت نیشتے اور دریو پیرکو تب دواجرو آیت نمبر مسلمانان تب دری آیتون کے آیت نمبر دس کی چودہ کی تیس کی بھئی کہ لفظ مشترک لگا نارن او دارنگ منافقان تھا پشپگو آیتون تو مسلمان پڑا بڑھو گئی سکے او علماء ہوتا یہود آیتا پا دول سا آیتون کہ کرد دی زمانی علماء پکرا گلی مگو پکرا کو مگا عاشق ہوں او دوی مې سکه چې آیت نمبر 58 تر نمبر 35 وا په دې کې اته کوم بین راي راي اته او نه هم کوم تنویر پړو به سبانه ادره مې سکه درې ور پر کوته واجرو مؤمنان په دوه آیتونو کې ټول مؤمنان سوشو پینځه درې هغه درو به سي او دوه دې دې سي او منافقان ته شپاره ساتونو کې پړو به سکه شپږه او دې سکه دوه شپاره نو دوی شو او مولیانو تا برنبایی سا که دول سا بزواجر او پروستایی سا که نها نیکی شو وقوم تم را من جند ابلیسا پرتقا بلحر حتی سار ابلیسو من جندک ای منافق بیمانا تا خود دا شیطان پا دخکر که اولو که اون اسپایی بردشه ترکیدی کورا او تا داغی افسارو کردی نوغش شاگردان چینی دا یهودو اما خیش برامی تو بروتی دا مولیانو. So,